το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Pharmaton Zone. Πολιτισμός, αθλητισμός, ζώδια και επικαιρότητα από τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τώρα γιατί μου τα αλλάζεις, αφού ήσουν σε άλλο mood πριν. Δεν είναι φοβερό όμως ότι μπορώ να αλλάζω τόσο γρήγορα? Δεν ήταν πολύ εντυπωσιακό? Πριν ήταν σε mood, πάμε ρε. Πάμε εκπαπάρα. Έλα χαμός και σήμερα. Και ανοίγει κάμερα, καλησπέρα. Πραγματικά, παιδιά, αυτό είναι το φοβερό κόλπο με εμένα. Είμαι τρομερά ενθουσιώδης. Δηλαδή, είμαι η χαρά της ζωής. Όσο και να με συναναστρέφεται κανείς, ρωτήστε τους ανθρώπους που με συναναστρέφονται καθημερινά. Δηλαδή, είναι φοβερή η ενέργεια που έχω. Είναι το κάτι άλλο. Είμαι μια θύελα. Και εμφανίζομαι μετά στην εκπομπή έτσι, ήπιος και συγκρατημένος. Επιβεβαιώνω. Μαγειρική δεν έχετε? Κοίταξε, μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή μαγειρικής. Η αλήθεια είναι ότι ο μέγας μέτρε της μαγειρικής που είχαμε εδώ πέρα δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Ο εφημερός ήταν μέγας μάγειρας, αλλά μπορούμε κι εμείς να κάνουμε κάτι. Με 300 ευρώ το μήνα μπορούμε να προσθέσουμε. Γιατί δεν υπάρχει εικόνα της Παναγίας στο στούντιο? Θάνο. Είναι μεταξύ των καμερών, έχουμε μια Παναγίτσα. Θυμάστε που ο Χαρδαλιάς είχε πάει στα μπουζούκια, ναι, και είχε βάλει μια εικόνα της Παναγίτσας. Θα το έχετε ξεχάσει γιατί ήταν μέσα στην καραντίνα αυτό. Και η περίοδος καραντίνας έχει μπει σε ένα κουτάκι για όλους, αλλά το έχουμε περάσει και αυτό, τη φωτογραφία. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Υπάρχει μια Παναγίτσα που είναι ενδιάμεσα στο στούντιο. Του Θάνου. Δεν το δείχνουμε γιατί. Του Θάνου. Όχι, δεν μας αρέσει. Ναι. Ο Πουλής πήρε τηλέφωνο τον μπαμπά Κασελάκη και έκανε τον εφοπλιστή. Μακρινός μπαμπάς Κασελάκη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είμαστε εδώ για να σας ανεβάσουμε το κέφι στην πιο όμορφη εκπομπή μέχρι την επόμενη. Καλησπέρα από το 18.023 μετά Χριστόν, μας γράφει ο Χρήστος. Είναι γιατί ξαναπλημμυρίζει δυστυχώς η Θεσσαλία. Προφανώς έχουμε ακόμα μια καταστροφή που συμβαίνει μία φορά ανά 16.000 χρόνια και η επόμενη καταστροφή θα έρθει το 18.023, όπως μας είχαν ενημερώσει επιστήμονες. Όταν άρχισε να πλημμυρίζει πάλι η Θεσσαλία, δεν σκεφτήκαμε όλοι το ίδιο πράγμα? Ότι θα πρέπει να νιώθει πολύ γελίος ο άνθρωπος που βγήκε και είπε για τα 16.000 χρόνια, ή και οι άλλοι με τα 300 εδώ που τα λέμε? Καλά, όλοι. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί που σου λένε ότι, όπως το είπε πολύ με ομά ο Μάκης Βορύδης, τι θέλετε τώρα, να πάρουμε μέτρα για κάτι που συμβαίνει κάθε 300 χρόνια? Και έχει περάσει πόσο, 10 μέρες, μια εβδομάδα, πόσο έχει περάσει? Τίποτα. Δεν έχουν φύγει τα νερά, να πούμε ότι τόσο έχει περάσει. Έχουν ακόμα στάσιμα νερά εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ όπλα. Α, αν θα έχει καλή εβδομάδα. Ρε παιδιά, το ξέρετε τώρα ότι όταν γράφετε κάτι θέλω να απαντήσω. Οπότε μην συγκρατηθείτε λίγο. Με ρωτάτε αν θα έχει καλή εβδομάδα ο εγώκερος. Εξαρτάται. Εξαρτάται, γιατί θα είναι καλή εβδομάδα στον τομέα τον αισθηματικό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο δίλημα, κάποιο δισταγμό, σκέφτεσαι ότι ίσως να πρέπει, ίσως να μην πρέπει, τίποτα. Με τα μπούνια. Πάρε τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Στείλε μήνυμα. Ό,τι κίνηση είναι να κάνεις, μην το σκεφτείς, είναι το παράθυρο ευκαιρίας. Στα επαγγελματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, δεν θέλω να σε ανησυχήσω, αλλά είμαστε κοντά στην καταστροφή. Οπότε βρες έναν άνθρωπο που να σε συνοδεύσει καθώς θα πέφτουν οι μετεωρίτες στο κεφάλι σου και στη δουλειά σου. Αυτή είναι η εβδομάδα για τους εγώκερους. Συγγνώμη που δεν έχω καλύτερα νέα, αλλά είναι ανάμεικτα, όπως είναι πάντα στη ζωή. Θάνο, με συγχωρείς για την παρέμβαση. Όταν με ρωτάνε για τους εγώκερους, δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Μπάλκαν, έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα μικρά βίντεο 3-5 λεπτών επικαιρότητα, ώστε να μπορεί να διανεμηθεί η προπαγάνδα σε άλλες πλατφόρμες? Πιο εύκολα πατάει κάποιος ένα πεντάλεπτο στο φουμπού από μια ανασκόψη. Ναι, το έχουμε σκεφτεί. Καλά, κόβουμε, παιδιά. Τα κομμάτια που κόβουμε, τα κόβουμε για αυτό το λόγο. Ναι, είναι ένα αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το έχουμε σκεφτεί και είναι σωστό το σχόλιο. Θέλει να μπορεί να γίνει και να μπορεί να γίνει με συνέπεια και σε τακτά χρονικά διαστήματα, και αυτά χρειάζονται συγκεκριμένο δεν χρόνο. Δεν είναι και άλλη δουλειά, πες το. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Λέω απλά ότι. Δεν αντέχω, μάνα μου, δεν αντέχω. Λέω απλά ότι άμα είναι να ξεκινήσει κάτι, πρέπει να έχει διάρκεια. Με θυμήθηκε απεργία. Ναι, και να μπορείς να το κάνεις τακτικά, όχι τώρα που έχεις όρεξη και λοιπά, τακτικά, και μετά να πέσει. Και μετά, ναι. Και κάποια στιγμή να πέσει και να κάνει κοιλιά. Α, μπράβο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεχίζεται. Είναι θέμα διευθέτησης χρόνου. Διευθέτησης χρόνου εργασίας που λένε και κάποιοι. Δεν μπορούμε, μάνα μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι κάτι που τεχνικά το έχουμε, δημοσιογραφικά το έχουμε. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε κι άλλες σκοτούρες στο κεφάλι μας. Δεν είναι. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να ανεβαίνει σωστά στις πλατφόρμες μετά η φάρμα των ζώων. Μας κάνετε παράπονα τι έγινε, την περιμένω στο Spotify, την περιμένω στη γωνία, περιμένω στην πλατεία. Περιμένετε διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι το διαχειριζόμαστε με δυσκολία. Γιατί είμαστε λίγοι. Δεν θα παίρναμε συνέντευξη από τον Άδων Γεωργιάδη, όχι. Το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή. Δεν μου φαίνεται τελικά καλή ιδέα. Νομίζω ότι είναι λάθος. Ναι. Θάνο. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα της χώρας γενικά, για να σοβαρευτούμε, παραμένει η Θεσσαλία. Ισχύουν πολλά πράγματα που είχαμε πει στην αρχή. Δηλαδή, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα την καταστροφή που έχει γίνει μετά τον Ντάνιελ σε αγροτική παραγωγή, σε τρόφιμα, το πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την ακρίβεια, αλλά και ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στην αρχή του Γολγοθά για να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Δυστυχώς, καθώς φαίνεται ότι δεν είχε γίνει τίποτα, στις πρώτες δυνατές βροχές, άνω του μετρίου βροχές, θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και θα συνεχίσει να υπάρχει. Όλα οι υπόλοιπες αρλούμπες, ότι είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο κλπ, είναι απλά καταστροφικές. Γιατί πέρα από το τι είναι αρλούμπα, και το καταλαβαίνει κάποιος με απλή γνώση στατιστικής, ή καν μη γνώση στατιστικής, πρακτικά μιλώντας, το παράδειγμα με τη ρουλέτα που είχαμε στην ανασκόπηση. Είναι γνώση είναι στατιστικής ή να έχει δει απλώς την ανασκόπηση. Ένα από τα δύο, ή να έχει δει κοινωνιολόγο στατιστικολόγο. Πέρα από αυτό, το να λες ότι είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο, ουσιαστικά λες στην κοινωνία ότι δεν χρειάζεται να πάρεις μέτρα. Εντάξει τώρα, ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό καταλαβαίνουμε. Μην κρυβόμαστε τώρα. Είναι οι επιστήμονες που εμφανίζονται πάντα για να μας πούν για ποιο λόγο είναι τέτοια η ένταση και η φύση του φαινομένου που δεν έχει νόημα να αναζητούμε ευθύνες από την κυβέρνηση. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δουλειά αυτών των επιστημόνων. Μην ψάχνουμε για κάτι πολυπλοκότερο. Όπως είχαμε και στην πανδημία, έτσι έχουμε και τώρα. Θα βγει κάποιος να μας πει, ξέρετε, έτσι είναι αυτά τα φαινόμενα, συμβαίνουν κάθε 300, 500, 16.000 χρόνια και είναι και η κλιματική αλλαγή. Τι άλλο να κάνουμε για την κλιματική αλλαγή? Εγώ θα τη σταματήσω. Έφτιαξα Υπουργείο, σου λέει. Λες εσύ, άμα έφτιαξε Υπουργείο, εμένα μου περισσεύει. Είναι και ευκαιρία. Ναι. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι ευκαιρία. Η κλιματική αλλαγή είναι ευκαιρία. Να, ένα βίντεο που έχουμε κόψει και ανεβάσει. Πολύ σημαντικό. Αλλά πρακτικά αυτό γίνεται. Ότι υπάρχει πάντοτε ο πρόθυμος επιστήμονας, ο οποίος θα βγει μπροστά και ξέρει ότι θα ανταμυφθεί γι' αυτό. Τι νόημα έχει η κυβερνητική εύνοια? Εδώ σου λέει ότι θα πάρουν και το αστεροσκοπείο. Θα πάρουν ό,τι βλέπεις θα υπαχθεί στην κυβέρνηση. Δηλαδή πήρε την ΕΕΠ, πήρε την ΕΡΤ, θα πάρει το αστεροσκοπείο. Ό,τι βλέπει μπροστά του θα πρέπει να επαχθεί στην κυβέρνηση, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρχει κανείς που δεν θα μπορεί να εκβιαστεί για τα αξιώματα τα οποία θα μοιράζει η κυβέρνηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι την ώρα που ξαναπνίγεται η Θεσσαλία, θα έχει τον άλλον να σου λέει: μην ανησυχείτε, θα συμβεί μετά από 500 χρόνια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μπούρδα. Όλοι. Όχι όλοι. Δεν το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά τέλος πάντων, όταν μια εβδομάδα μετά ξαναπνίγεται η Θεσσαλία, κάπως περισσότερο γελιοποιείται αυτή ναι, η κουβέντα. Είναι κάπως προβληματικό. Δεν έχει γίνει, ευτυχώς, μια καινούργια καταστροφή. Υπάρχει όλο αυτό σε γρήγορες κλπ. Και διαβάζουμε τίτλους αγωνία, μεταφέρουν σακιά, οχυρώνονται. Στα Τρίκαλα έχουμε δρόμους, όπως διαβάζω, που έχουν πλημμυρίσει κλπ. Που είναι αυτό η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Προφανώς ξεκινάει μία και δύο μέρες πριν την ΕΕ κακοκαιρία η ετοιμότητα. Γιατί ακούγα και τον υπουργό, ξέρεις τον υπουργό, τον Βασίλη Κικίλια, που έλεγε σε γρήγορση όλες οι δυνάμεις. Δεν ξεκινάει κάποια χρόνια πριν, όταν δεν επικαιροποιείς τους χάρτες π.χ. Που σου λέει εκεί θα πλημμυρίσεις, εκεί στο κόκκινο. Το βλέπεις το κόκκινο στο χάρτη. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οπότε τώρα μαθαίνουμε για την αγωνία. Καλά, μα βλέπεις τον Κικίλια με σηκωμένο μανίκι, λες εντάξει. Καθαρίσαμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουν βγάλει τις λάσπες οι άνθρωποι. Είναι συνταρακτικό αυτό που συμβαίνει και είναι φοβερό να είσαι τόσο πολύ εκτεθειμένο σε αυτές τις δυνάμεις. Έγραψε ένα κείμενο ο Χρήστος Μπουκάλας για το επιτελικό κράτος. Να το διαβάσετε αυτό το κείμενο. Ο Χρήστος διδάσκει θεωρίες του κράτους στο Πανεπιστήμιο στην Αγγλία και εξηγούσε αυτό το πράγμα. Πώς είναι ένα κράτος το οποίο ναι μεν δερνικλεύει, αλλά είναι μονίμως απόν από κάθε συμφορά. Κάθε φορά είναι ένα κράτος το οποίο σου λέει οικονομία. Τι να κάνουμε τώρα? Έχει διεθνή κρίση. Τι θες τώρα? Πανδημία. Δεν βλέπεις έξω τι γίνεται. Πλημμύρα. Έβρεξε. Φωτιά. Κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα στο οποίο το κράτος να μπορεί να αναλάβει κάποια ευθύνη. Δεν μπορεί να μετρήσει τους νεκρούς του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε αυτό το κράτος. Είναι απολύτως αδύναμο εκτός όταν σε χτυπάει ή σε ξεζουμίζει. Και είναι φοβερή η πορεία αυτή προς την απόσυρση από το πεδίο των ευθυνών και του καταλογισμού ευθυνών, αλλά και της απλής ανάληψης ευθύνης απέναντι στους πολίτες ότι θα μπορείς να κάνεις κάτι για να τους προστατεύσεις. Είναι ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτε, λέει ότι δεν θα κάνει τίποτε, και εμείς θα πρέπει απλώς να πιστεύουμε στην αναγκαιότητα να υπάρχει το κράτος, γιατί αλλιώς τι θα γινόμαστε. Και ρωτάμε όλοι την ώρα που ξέρω εγώ, έχει περάσει μια εβδομάδα, δεν έχεις δει ένα γκλόμπ, ένα μπάτσο, δεν έχεις μυρίσει ένα δακρυγόνο και λες τι έγινε. Πού είναι το κράτος? Δεν το λέτε εσείς στις παρέες σας? Να πεις πού είναι το κράτος? Δεν υπάρχει κράτος. Πετάγε το ματατζής, μπαπ, να το κράτος. Και λες να υπάρχει κράτος τελικά. Αλλά αυτό που λέει αυτό το άρθρο, το οποίο ξαναλέω, συνιστώ εν θέρμος να διαβάσετε, είναι ότι η κοινωνία θέτει τα ερωτήματα που μπορεί να απαντήσει. Να ένα ερώτημα που πρέπει πολύ επίμονα να θέσουμε εμείς. Για ποιον υπάρχει το κράτος? Να μου πεις τώρα τι τέτοια ερωτήματα θα θέτουμε. Ξέρετε που μπορεί να καταλήξουμε, παιδιά? Στην αναρχία. Εκεί θα καταλήξουν τα παιδιά μας άμα θέτουμε τέτοια ερωτήματα. Ή στη Σοβιετία. Τι θέλετε τώρα? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Είναι δύο δρόμοι. Προς το παρόν καταλήγουμε στο ακόμα λιγότερο κράτος, που είναι αυτό που θέλει ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να συστήνεται και από το κράτος. Αλλά αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά πιστεύει ότι αυτή είναι η λύση μπροστά. Δηλαδή τώρα αντιπλημμυρικά. Γιατί? Αποζημιώσεις. Γιατί? Το ξεχάσαμε αυτό. Έφυγε από τη συζήτηση. Συζήτηση όμως, εμείς εδώ την ανοίγουμε τη συζήτηση που ήθελε ο Πρωθυπουργός για την υποχρεωτική ασφάλιση σε ιδιωτικές εταιρείες της περιουσίας. Που να δούμε σε μεγάλες καταστροφές το πόσο μπορούν να αποζημιώσουν, να δούμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό, π.χ. τι έχει συμβεί στο εξωτερικό, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Και μετά να αποσύρθηκε το κράτος από την υποχρέωση να σε αποζημιώνει για αυτά που δεν έκανε το ίδιο. Ο Σάκης έχει μια καλή ιδέα. Αν μπορούμε, ο Βασίλης ο Μύτικας, να μας βάλει το σχόλιο. Προτείνω ακαταδίωκτο για όλους τους περιφερειάρχες που δεν πρόλαβαν γενικώς. Να, μια πολύ ωραία ιδέα. Εδώ είμαστε για δημιουργικοί αντιπολίτες. Με προτάσεις και μεταρρυθμίσεις. Αν ακούει ο Στέφανος Κασελάκης αυτή τη στιγμή, που είναι η μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική δύναμη, είναι ένας μεταρρυθμιστικός αρμαγεδόν αυτή τη στιγμή, που έχει πέσει στο πολιτικό πεδίο και ανατινάζει τα πάντα. Ένα μεταρρυθμιστικό φως, θα έλεγα. Ένα φως. Ένα φως. Ναι, μπαίνεις, ανάβεις, πατάς το διακόπτη εκεί πέρα, ανάβει το φως και λες, Στέφανε. Γιατί ξαφνικά εκεί που υπήρχε σκοτάδι, εγένε το φως. Θα μιλήσουμε για έχουμε τέτοια μπίτσι, δεν θα τα γλιτώσετε. Δεν γίνεται να αφήσει αυτή την κατάσταση. Όχι, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, υπάρχει αναφορά σε μπάμια στο chat. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε κοτομπέικον. Πού βρίσκεται το άρθρο του Μπουκάλα? Στο thepressproject.gr. Θα πάτε εκεί πέρα που λέει αναλύσεις, στην μπάρα την οριζόντια. Πόσα θα έχουμε γράψει? Θα περάσετε μερικά άλλα. Θα περάσετε του Πανταζάκου τώρα για τον Στέφανο Κασελάκη. Είναι ένα άρθρο που ξεκινάει με στίχο, έχει στον τίτλο του έναν στίχο του Mad Clip, με αποτέλεσμα να χρειαστεί για αρκετά λεπτά να ακούγεται Mad Clip στο γραφείο. Πράγμα το οποίο δεν θα συγχωρήσω στον Θέμη το ότι μας το έκανε, αλλά να το διαβάσετε. Είναι πάντοτε πολύ καλογραμμένα τα άρθρα του Πανταζάκου. Με το συγκεκριμένο συμφωνώ, διαφωνώ. Δεν συμφωνώ σε όλα που λέει. Δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έχουμε και πλουραλισμό. Γράφει ο άλλος να πούμε για πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Παιδιά, είχαν στη Γιάμα, λέει έναν ασφαλιστή, λέει ότι σε μεγάλες καταστροφές έχουν Global Fund και καλύπτει και ότι έχουν ήδη βγάλει χρόνια κατά νόμους που δεν είναι εύκολο να βαρέσουν κανόνες. Ναι, γι' αυτό δεν μένουμε τόσο στην πιθανότητα για το κανόνι. Περισσότερο είναι η απροθυμία, δηλαδή εγώ είχα βάλει αυτό στο άρθρο, Δεν είχα αναφέρει συγκεκριμένα την περίπτωση ασπής π.χ. Τρίτρε, παιδιά, εδώ καταρρύνουν το... τράπεζες τώρα. Δεν είναι, ναι, ναι, απλώς είναι το θέμα η απροθυμία για αποζημίωση και το πώς αυτό θα μετατρέπεται σε μια ιδιωτική διαφορά. Θα φταίς και για το συμβόλαιο που υπέγραψες. Προφανώς, αν δεν έχεις την μεγάλη οικονομική δυνατότητα, θα υπογράφεις, θα κοιτάς να υπογράψεις μικρότερο συμβόλαιο και υπάρχει μια σειρά από προβλήματα. Αλλά νομίζω το βασικό είναι ότι θα μετατρέπεται σε ιδιωτική διαφορά και το κράτος θα αποχωρεί από αυτό και θα μπορεί. Σε περίπτωση που υπάρχει μια μαζική δυσαρέσκεια κατά κάποιες ασφαλιστικές, να εμφανίζεται ως ο καλός Σαμαρίτης και να κάνει. Εγώ εκεί εντοπίζω καταρχάς τα προβλήματα. Προφανώς όταν γίνει, γιατί θα έρθει πιο συνολικά η συζήτηση, θα το δούμε περισσότερο. Υπάρχει μια ερώτηση που αφορά προσωπικά, Θάνο, αν μου επιτρέπεις να απαντήσω. Μετά τον γυμναστηριακό πυρετό του Κασελάκη, ο Πουλής θα συνεχίσει πιο εντατικά πιλάτες? Ναι, η απάντηση είναι ναι, έχω και σήμερα και κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει νιώθω την ανάγκη να είμαι πιο κοντά στο κορμί μου, πιο κοντά στον εσωτερικό εαυτό μου και πιο κοντά στα μπράτσα μου, αυτά που είναι δηλαδή τα εφόδια με τα οποία σιγά σιγά και εγώ ετοιμάζομαι για να γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είσαι κοντά στα μπράτσα σου? Όλοι είμαστε κοντά στα μπράτσα μας. Ναι, είναι δίπλα. Ψυχικά. Ναι, και ψυχικά. Ψυχικά όχι. Εντάξει, με συγχωρείτε γι' αυτό. Λοιπόν, προχωράμε, ακρίβεια. Αν υπάρχει περίπτωση να φέρουμε τον Κασελάκη σε κάποια εκπομπή? Όχι. Εμείς θα θέλαμε, αλλά δεν βγαίνει πουθενά. Άσε μου να φέρω τον Κασελάκη τώρα. Βέβαια. Πολύ ευχαρίστως γιατί εδώ πέρα. Όχι, ήταν πολύ καλή αφορμή για να διαφωνήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά. Δηλαδή, αν την ώρα που κάνουμε εκπομπή μπουκάρει ο Στέφανος Κασελάκης, δεν θα του κλείσουμε την πόρτα. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πούμε τι θες πάλι. Όχι, προφανώς. Είναι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης τυπικά. Δηλαδή, είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που βάσει κανονισμού της Βουλής δεν είναι η θέση του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά εντάξει, για να συνεννοούμαστε, είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μακάρι να έχει την έκθεση, ίσως το θάρρος κλπ. Για να δίνει συνεντεύξεις. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Γενικότερα δεν το λέω για το πρες. Εγώ αυτό έχω να πω. Λοιπόν, βγήκε μια έρευνα για το κομμάτι της ακρίβειας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με την ΠΑΛΣ. 6 στους 10 θεωρούν την ακρίβεια ελληνικό πρόβλημα. 4 στους 10, έτσι βγαίνει, λένε ότι είναι κυρίως πρόβλημα εισαγόμενο από το εξωτερικό. Εν μέρει κάπως αυτό δικαιολογεί και το ποσοστό των εκλογών, θέλω να σχολιάσω. Επιτυχημένη προπαγάνδα λέγεται αυτό. Ναι, το 95%, το 95% των συμμετεχόντων συμφωνούν ότι υπάρχει σήμερα πρόβλημα αυξήσεων τιμών και ακρίβεια. Πάλι καλά, ζούμε στον ίδιο πλανήτη. 6 στους 10 απαντούν ότι 57%. Σχεδόν 6 στους 10, απαντούν ότι είναι κυρίως θέμα της χώρας μας. 4 στους 10, 38% ότι είναι κυρίως διεθνές θέμα. Πολύ αρκετά σημαντικό, λέει το 87%, ότι υπάρχει πρόβλημα αυξήσεων τιμών και σε αυτά προβληματίζουν περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι τα βασικά αγαθά, φαγητό, τρόφιμα, ποτά, σούπερ μάρκετ. Άκου τώρα ο κόσμος τι ενδιαφέροντα έχει. Άμα είσαι πλέμπα, τι, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, και η ενέργεια. Μην απασχολείτε τώρα με τα προβλήματα του λαού. Μην με απασχολείτε. Δηλαδή τώρα κάπου είδατε ότι, και αυτό λέει κιόλας ο Πανταζάκος στο άρθρο του, υπάρχει μια φαντασιωσική επιθυμία, κατά βάθος είναι μια επιθυμία λιβιδινικού τύπου. Θέλει κανείς να ταυτιστεί με αυτόν τον κόσμο της επιθυμίας και της απόλαυσης. Καταλάβατε, αυτό εκπροσωπεί ο Κασελάκης. Τώρα, αν αρχίσουμε τις έρευνες και το σούπερ μάρκετ και πόσο κάνει τα μακαρόνια. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, στο τέλος θα μας καταντήσουν να τρώμε και μακαρόνια, παιδιά. Θέλω να όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, σιγά-σιγά να προχωράμε μαζί να κάνουμε βήματα εκλέπτυνσης. Καταλάβατε. Δηλαδή, να μην ασχολούμαστε τώρα με το τι κάνει ο λαός. Νομίζω ότι είναι λίγο αειδιαστικό και ως θέμα συζήτησης. Ποιος ψωνίζει και ποιος δεν ψωνίζει τα βασικά είδη διατροφής. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πού είναι? Τι λες, μωρέ Καμίλαλη? Οπα. Συσχετίζει το 6 στους 10 με το 41% του Μητσοτάκη. Τι συνειρμός είναι αυτός? Μου φαίνεται λίγο λογικό, καθώς επιχείρημα της προπαγάνδας Νέας Δημοκρατίας είναι ότι κάθε κρίση είναι εισαγόμενη. Επομένως, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Πάνω στο κομμάτι κρίση είναι ευκαιρία, η κυβέρνηση νομίζω ότι πάτησε πάρα πολύ σε αυτό. Ότι κοιτάξτε πόσα μας έτυχαν, και θα κάνουμε λίγο καλύτερα από τους προηγούμενους, φανταστείτε δεν ήταν οι προηγούμενοι. Οπότε, ίσως με βαριά καρδιά, ίσως με πιο ελαφριά καρδιά, τύπου μπόρεσε να κάνει κάποια πράγματα, σε συνδυασμό με το ότι υπήρξε άπλετος δημοσιονομικός χώρος λόγω της πανδημίας, πήρε το ποσοστό που πήρε. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πολύ αισιόδοξος, κάπου το 30% λέει ότι βλέπουμε αισιόδοξη, εμείς θαυμάζουμε την αισιόδοξία. Απλώς λέω ότι άμα έχεις πει ότι υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα ακρίβειας, αλλά είναι εξωτερικό ζήτημα, έρχεται και το πόσα να κάνει η κυβέρνηση, έρχεται και το κάνουν ό,τι μπορούν και είναι πολύ πιθανό αυτός ο κόσμος να είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μου φαίνεται παράλογος ο συνειρμός. Ρε μην ακούς ρε. Το πρωί είδα αντικλεπτικό σε ελαιόλαδο. Να υπάρχουν φωτογραφίες. Εντάξει. Επιχειρηματικότητα. Εμείς παιδιά δεν θα... Μια startup για αντικλεπτικά σε ελαιόλαδο. Δεν θα ενθαρρύνουμε την παραβατικότητα, ούτε την χαμηλή, ούτε την υψηλή. Εμείς θα τα βάλουμε και με τους ολιγάρχες, θα τα βάλουμε και με τον μικροκλεφτάκο που πάει να κλέψει το ελαιόλαδο. Γιατί φίλε, τσάμπα το πήρε το σούπερ μάρκετ το ελαιόλαδο και πας εσύ να το κλέψεις. Και ο Γιάννης Αγιάννης κάπως πολύ κακό είναι που έχει αγιοποιηθεί και τα μικρά αμαρτήματα αμαρτήματα είναι. Αυτό να θυμάστε. Protein boost με κατοικιδωμό, κατσική σιωτήρι, ντοματίνια και ψωμί ζέας. Πολύ ωραία. Τι? Σας ευχαριστούμε. Τι? Λένε ρε παιδί μου τώρα, λέει και ο άλλος κάπως με μια διατροφή που να μην παθαίνουμε κι εμείς τώρα, να μην πιάνε την καρδιά μας μετά. Ναι. Καλά, το μεταξύ ο νόμος, υπάρχει σημείο του νόμου που προστατεύει αυτό που θα κλέψει μικρό τέτοιο για ευτελούς αξίας για ανάγκη. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό που την κάναμε τη συζήτηση σε προηγούμενη περίσταση. Το κάτι είχε. Νόμος, ναι. Ναι, ότι το προβλέπει μέχρι και ο νόμος. Αλλά ναι. Είναι πολύ ωραία κατάσταση. Γενικά η τιμή, το λάδι είναι στις τιμές που έχουν ξεφύγει. Και ξαναλέω, δυστυχώς δεν υπάρχει μια κάποια οργάνωση αυτή τη στιγμή για το πρόβλημα που θα υπάρχει μετά και την καταστροφή στη Θεσσαλία. Δεν βλέπουμε. Ακούσαμε κάποια μέτρα τα οποία είναι λίγο πολύ ευχολόγια για την πάταξη των τιμών. Κόβεται το Market Pass. Τώρα αυτή τη βδομάδα θα αρχίσει να μπαίνει το Market Pass, μετά μόνο στις πληγήσεις περιοχές. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γερμανία το ελληνικό ελαιόλαδο ανέβηκε 3 ευρώ σε μια μέρα στο σούπερ μάρκετ που πήγα, μόνο το ελληνικό βέβαια. Τι να σε κάνουμε εκεί στο σταθμό του Μονάχου που είσαι, δεν ξέρουμε κιόλας. Κουράγιο ευχόμαστε και αν θέλεις πες μας να σου στέλνουμε λίγο λάδι από εδώ. Νομίζω το καλύτερο σχόλιο είναι ο φίλος που γράφει ότι εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα επιζήσουμε από την πυρηνική καταστροφή. Οπότε προβλέπει μεν πυρηνική καταστροφή, αλλά θεωρεί ότι θα τα πάμε καλά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα της αισιοδοξίας που μπορώ να υπηρετήσω και εγώ. Δεν είναι μια αισιοδοξία που να λέει ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, τίποτε δεν θα πάει καλά, αλλά θα είμαστε εδώ. Οπότε από αυτήν την άποψη μπορείς να πεις ότι είναι με μια έννοια το αισιόδοξο σενάριο. Ναι. Στην έρευνα επίσης αναφέρω και κάτι λεπτομέρειες. Το 34% λέει δεν έκανε διακοπές, ας πούμε. Παιδιά, οι διακοπές είναι στην ψυχή σας. Βγαίνεις δηλαδή στη βεράντα. Βεράντα δεν έχει το σπίτι σου, ας πούμε. Ανοίγεις λίγο το πατζούρι, βγάζεις το κεφάλι έξω και είναι σαν να κοιτάς τον ωκεανό. Καταλάβατε. Γιατί αν δεν τις κουβανείς μέσα στην ψυχή σου τις διακοπές, δεν θα τις δεις. Έτσι πρέπει να το βλέπετε. Αυτό τώρα με τα λεφτά και αυτά είναι πράγματα πάρα πολύ πεζά. Λοιπόν, Θάνο. Υπάρχει η λύση, την οποία επανέλαβε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Γεωργιάδης, για όλα αυτά, που είναι λίγη παραπάνω δουλειά. Σε παρένθεση, τεμπέληδες. Καθώς είναι πολύ ωραίο το επιχείρημα για την Κυριακή, στα εργοστάσια θα τσακώνονται ποιος θα πρωτοδουλέψει. Κυριακή. Εξαιρετικά φιλεργατικό το νομοσχέδιο. Παραμιλάει η Ευρώπη για αυτό το νομοσχέδιο, είναι θέμα στην Ισπανία, ως παράδειγμα προς αποφυγή, να προσθέσω. Και απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην Υπουργό Εργασίας, που νομίζω προέρχεται από τους Ποδέμους. Ναι, και είπε ότι αριστερή είναι, προφανώς θα διαφωνούσαμε. Και μετά είχε τα στοιχεία από την ανεργία για να πει τι καλά που αντιμετώπισαν την ανεργία στην Ελλάδα. Θυμίζουμε πώς τη μετράνε την ανεργία. Την ανάπτυξη. Και από την ανεργία και για τη μείωση της ανεργίας. Για τα συγκριτικά στατιστικά για την Ισπανία και την Ελλάδα. Και βεβαίως ξαναλέμε ότι όταν λες ότι οι άνθρωποι θα παίζουν αγκονιές για να δουλέψουν Κυριακή, Δεν ξέρω πώς γίνεται να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα στον Υπουργό, γιατί φαίνεται να μην το καταλαβαίνει. Δεν είναι για να υπερηφανεύεσαι, κακόμοιρε άνθρωπε, όταν λες ότι θα παίζουν αγωνιές για να δουλέψουν Κυριακή. Πάει να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δεν έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν και γι' αυτό θα τσακώνονται για να δουλέψουν Κυριακή. Δεν μπορείς να το λες για καλό αυτό. Πόσο μυαλό έχουν. Μας λες τι θετικό που είναι ότι οι άνθρωποι θα παίζουν αγωνιές για να μπορούν να δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο. Και δεν σου κόβει να σκεφτείς ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ότι αυτό δείχνει ανθρώπους που σε αντίθεση με σένα που παίζεις τένις με το Λοβέρδο και το Μητσοτάκι που δεν βάζει κόλο κάτω τριήμερο, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούν να σταματήσουν να δουλεύουνε. Αυτό λες όταν λες ότι θα τσακώνονται για το ποιος θα πρωτοδουλέψει Κυριακή. Στο chat το μεταξύ την ίδια ώρα που τα λέμε αυτά, βρήκε ευκαιρία ο Χάρης. Χώνεται ο Χάρης, πουλάει λάδι με 5 ευρώ το λίτρο. Μπράβο παιδιά. Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα θέλουμε. Βάλε link. Υπερβολή. Όχι, εντάξει, χάρη. Εντάξει, μην το κάνεις και εσύ με το λάδι, γιατί υπάρχει μια κακή, ένα κακό προηγούμενο στην ελληνική ιστορία. Κάντο με το νερό, όπως έγινε στη Θεσσαλία. Εκεί που βάλαν πλαφόν μετά από 5 μέρες. Γαλλία λέει το ελληνικό ελαιόλαδο. Συγκρίνουν τώρα Γαλλία με Γερμανία. Θα πετάγονται να ψωνίζουν ελαιόλαδο. Παιδιά. Τους μαζέψαμε όλους αυτούς. Brain drain σου λέει μετά και άλλοι δεν ξέρουν πόσο κάνει το ελαιόλαδο. Τέλος πάντων. Θάνο, να πούμε για το πανό, να πούμε τα αθλητικά νέα της ημέρας, γιατί μετά έχουμε κανονίσει και μια συνέντευξη. Έχουμε αθλητικά νέα της ημέρας, έχουμε τα νέα του Φωτός και μετά ταξίδι στη Σάμο. Το περίφημο Have you been to Samos. Have you been to Samos. Όπως, το έγραψε ένας φίλος στην πολύ αρχή της εκπομπής, ότι έχουμε και τουρισμό σήμερα. Δηλαδή έχουμε αθλητισμός, αθλητισμό, φως, τουρισμός. Τέλεια. Μας λένε μετά για ηρωνία και μιζέρια δηλαδή. Παιδιά, ηρωνία και μιζέρια δεν θα το ξαναπείτε. Δεν θα το ξαναπείτε αυτό. Λοιπόν, πουλάω λάδι 7 ευρώ, μίζα στον πουλί. Ωραία, ωραία, λοιπόν. 10% μίζα στον πουλί, αν το βγάλεις στην οθόνη, μύτικα βγάλ' το. Καταδικάζω, θα αποχωρήσω. Λοιπόν, 5% σε μένα και 5% σε σένα. Όχι, θα αποχωρήσω. 3-3 και τα υπόλοιπα από 2 θα αποχωρήσω. Σε μύτικα και ζωή. Είναι για να πάρουμε δωρεάν να θυμίσουμε την ανεξαρτησία του μέσου. Αποχωρώ. Α, εντάξει, ναι, ανεξαρτησία. Λοιπόν, βγήκε ένα πανό στη θύρα 13. Πώς λέγονται, Free the Boys, ήταν η εικόνα Θάνο. Ήταν υπέρ της απελευθέρωσης των Ναζί, χούλιγκαν της Δυναμό Ζάγκρεπ, που συνελήφθησαν για την δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ, του Μιχάλη Κατσουρή, πριν μερικές εβδομάδες, σε τα γεγονότα που συγκλώνησαν, με Ναζί να σουλατσάρουν, να γυρνάνε όλη την Ελλάδα και τελικά να καταλήγουν στην Νέα Φιλαδέλφια για να μαχαιρώσουν άνθρωπο. Είχε βγει ότι αυτό είναι μια αδελφοποίηση κάποιων οπαδών της Δυναμού με κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού και όλο αυτό γινόταν για να υποστηρίξουν και ότι γενικά οι αδελφοποιημένοι σύνδεσμοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και βρίζουν τον αντίπαλο. Και ξαφνικά, χθες το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ σηκώθηκε αυτό το πανό στη θύρα 13, που νομίζω το ξέρουν οι περισσότερες, είναι οι οργανωμένοι, το πιο σκληροπυρηνικό κομμάτι κλπ. Αυτό που νομίζω και μπορώ να πω εισαγωγικά είναι ότι ένα τέτοιο πανό σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μέγεθος, έτσι μπροστά-μπροστά. Δεν είναι τεράστιο. Ναι, δεν σηκώνεται με 2-3 ανεγκέφαλους. Δεν θα τσουβαλοποιήσω όλους τους οπαδούς, προφανώς. Ούτε καν όλους που είναι στην θύρα 13, ούτε καν προφανώς τους φιλάθλους. Αλλά τουλάχιστον δεν μιλάμε για 2-3 όταν βλέπουμε αυτή την εικόνα. Η ΑΕΚ αποχώρησε, το πανό κατέβηκε, το ματς συνεχίστηκε και υπήρξαν και είναι πολύ θετικό πάρα πολλές αντιδράσεις από Παναθηναϊκούς και μη από φιλάθλους που καταδίκασαν κατευθείαν και έγινε χαμός χθες τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο των social media με αυτό το πανό. Πόσο, 3 λεπτά καθυστέρησε ο αγώνας, έτσι δεν είναι? Επέστρεψε, η ΑΕΚ απειλήσε δηλαδή ότι θα φύγει αν είναι ανοιχτό το πανό, αλλά να. Έκλεισε το πανό και συνεχίστηκε κανονικά ο αγώνας. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού μάλλον ήταν ήπια η αντίδραση, έτσι δεν είναι, Θάνο? Και με δεδομένο ότι υπήρχαν και πληροφορίες προκαταβολικά για αυτό. Εντάξει, έχουμε Ναζί, ας το πούμε έτσι, περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Είναι μια δράκα ναζιστών εκεί πέρα, η οποία εκφράζεται δημοσίως και εκφράζει δημόσια την στήριξή της στους Ναζί δολοφόνους. Αυτό το ξέραμε, δηλαδή, εντάξει, το υποστήριξη του Κασιδιάρη τι είναι? Είναι ένα ποσοστό, έτσι. Ξέραμε ότι γενικά υπάρχει. Προφανώς τα γήπεδα που είναι σε κάποιον βαθμό, για να πω και να κλεισέ, καθρέπτης της κοινωνίας, υπάρχει μια πλευρά. Υπάρχει από την άλλη πλευρά ένα τσουβάλιασμα, το οποίο ότι όλοι οι οπαδοί είναι έτσι δεν ισχύει, γιατί υπάρχουν και, ας πούμε, και αναρχικές ομάδες οπαδών που κάνουν δράσεις αλληλεγγύης. Μπορεί να σηκωθεί ένα πανό με το οποίο θα συμφωνούμε, μετά θα σηκωθεί ένα πανό το οποίο θα βρίζει κάποιον και θα διαφωνούμε. Γενικά είναι ένας πολυσυλλεκτικός χώρος με κάποιες, νομίζω, ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με το τι γίνεται άμα, ξέρω εγώ, κάνει κάτι κακό ο πρόεδρος και υπάρχει κριτική στον πρόεδρο της δικής σου ομάδας. Τότε το έχω παρατηρήσει και εμπειρικά, γράφοντας το press χρόνια, μιλώντας π.χ. για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ότι λίγο οι αντιλήψεις αλλάζουν, ότι λίγο ξαφνικά γίνεσαι υπερβολικός, τώρα, λίγο δεν πειράζει, φανώ, λίγο τέτοιο. Οπότε κάτι αλλάζει στις αντιλήψεις και νομίζω ότι εκεί έρχομαι πιο κοντά σε σένα, Κωνσταντίνε. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι όλοι απολιτικ, νοπολίτικα, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, αλλά άμα πας στην κουβέντα στην ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, και πάμε και στην Στρούγκα και στα γεγονότα εκεί πέρα, θα θυμηθούμε ότι είναι μάλλον επιοικής προς τον οπαδικό κόσμο η παρουσίασή σου. Υπάρχει ένας φίλος, Βασίλης, εδώ πέρα που μας γράφει, έχει σήμα το τριφύλι βεβαίως, Avatar, εδώ, οπότε φαντάζομαι ότι δεν είναι, ότι κάτι ξέρει. Λέει, πείτε ότι αποδοκίμασε, πιο κάτω το σχόλιο, πείτε ότι αποδοκίμασε όλο το υπόλοιπο γήπεδο. Έτσι μας γράφει, δεν το ξέρω. Λοιπόν, υπήρχαν αποδοκιμασίες, δηλαδή καταγράφονται σε βίντεο. Νομίζω ότι είναι για το πανό και τι έχουν δεν είναι και τους οπαδούς ΑΕΚ που αποχωρούν. Και φαίνεται κιόλας και από την καταδίκη στον ευρύτερο διάλογο από ανθρώπους, που λένε Παναθηναϊκό σήμα, αυτό με ντροπιάζει κλπ. Πολύ υγιές, πολύ άμεση αντίδραση. Δεν θα μειώσουμε τα θετικά, δεν θα αρχίσουμε να λέμε «Να, ορίστε, είναι όλοι Ναζί και όλοι Τάδε, όλοι Παναθηναϊκοί, όλοι το ένα, όλοι το άλλο». Νομίζω ότι αυτά είναι σοπεδωτικές απόψεις. Είτε ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, είτε δεν ασχολείσαι. Αυτό. Είναι ένας χώρος που δυστυχώς με τον διάχυτο φανατισμό μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος ο φασισμός, και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι. Μας γράφετε τώρα για ομάδες, αυτό είναι ποδοσφαιρική ομάδα στην Πάτρα, ποδοσφαιρικές ομάδες αυτοργανωμένες. Υπάρχουν αυτά και λίγο τα ξέρω κι εγώ και λίγο τα παρακολουθώ. Δεν είμαι φίλαθλος. Σε διάφορες πόλεις. Ενεργό αντιφασιστικό και αντιχουλιγανικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα αυτή και είναι μια άλλη κουβέντα τι είναι ο ευρύτερος οπαδικός κόσμος. Και αυτή είναι πολύ δύσκολη και δυσάρεστη κουβέντα. Λοιπόν, ναι, πάμε και, να πούμε και λίγο σε ευρύτερο, όχι μόνο ανέφερε Πάτρα, στα Γιάννενα, Θεσσαλονίκη σίγουρα, ομάδες που φτάσσονται εναντίον του ποδοσφαίρου και λειτουργούν καθαρά αυτοργανωμένα, και σε ένα άλλο πλαίσιο, ομάδες που παρά το μοντέρνο ποδόσφαιρο με τα εκατομμύρια επιμένουν σε ένα λίγο διαφορετικό μοντέλο, περισσότερο τα μέλη είναι ξεκάθαρα αντιφασιστικές κλπ. Αυτά περισσότερο διεθνώς. Εδώ είναι λίγο πιο μοιρασμένο το πράγμα. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Κάποιοι έχουν μεγαλύτερη παράδοση στο αντιφασιστικό. Δεν θα πω τώρα ομάδες, νομίζω εγώ. Κάποιοι όχι. Αλλά στο εξωτερικό, Σεν Πάουλ είναι ένα παράδειγμα, Ράγιο Βαγεκάνο κλπ. Που είναι ξεκάθαρα αριστερές ομάδες με μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου και στα τεκτενόμενα. Είναι πολύπλοκος ο χώρος του ποδοσφαίρου γενικά. Στην Καλαμάτα, στο αντιρατσιστικό, εγώ συνάντησα την παρέα που κάνει το Χούμπα και μιλήσαμε εκεί πέρα. Υπάρχει αυτός ο κόσμος, παιδιά, απλώς δεν νομίζω ότι διασταυρώνεται αυτός ο κόσμος, και σταματάω εδώ. Είναι κάτι που δεν το ξέρω, δεν είμαι καθόλου ούτε λίγο φίλαθλος, οπότε είμαι μάλλον αναρμόδιος για να μιλήσω γι' αυτό, έστω και από την απόσταση κάποιου που το μαθαίνει. Έχουμε εδώ συγκεκριμένες προτάσεις για το πρόγραμμα της γυμναστικής μου, αλλά πρέπει να πούμε για ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνω γιόγκα, Έκρηξη μέσα στο μυαλό. Κουρμαζάνα. Θάνο, μου επιτρέπεις λιγάκι επειδή είναι πολύ σημαντικό. Προοδευτική τούμπας. Κουμασάνα, μπεκασάνα είναι οι, και άλλες τέτοιες εύκολες ασκήσεις. Θα γίνεις πρωθυπουργάρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ πριν να προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, δηλαδή την συνέντευξη που έχουμε κανονίσει για τις ομορφιές της χώρας μας, mm-hmm. Ελλάδα. Για τα υπέροχα νησιά μας. Τα κιτ που αγαπήσαμε. ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω mm-hmm. αν θυμάστε. Τι σημαίνει συνασπισμός ριζοσπαστικής. Δεν τα πάω καλά με τα αρκετικό λέξη. Ναι, ανανέωσης. Mm-hmm. Ο Χρονόπουλος νομίζω το έγραψε αυτό, να αλλάξουν το νόημα του Α. Λοιπόν, έχουμε κάτι νεάκια από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λίγο δηλώσεις τελεχών. Ξέρετε, κάπως εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα εκεί πέρα. Ναι. Καινούριος αρχηγός, νέα ήθη. Κάπως θα χρειαστεί και αυτοί να στρώσουν λίγο τις διαδικασίες εκεί πέρα ή να αποχαιρετήσουν τις διαδικασίες. Θα διαλέξουν, θα δούμε τώρα τι θα κάνουν. Και θα πούμε εμείς πολύ σύντομα πώς πάει το πράγμα εκεί πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον ένα 60 με 80% των ανθρώπων που μας παρακολουθούν είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν με πάρα πολύ πάθος λάβει μέρος σε αυτές τις εσωκομματικές διαδικασίες και διψάνε για περισσότερο κασελάκι στην ενημέρωση. Ναι. Πρώτα απ' όλα, παρακολουθούμε τις πρώτες μέρες της καινούργιας εποχής, του νέου, της σύγχρονης αριστεράς. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε για να πάρουμε και εμείς μαθήματα. Γιατί τι ξέρουμε εμείς, οι οπισθοδρομικοί, απορίες, απεργίες, δεν ξέρω εγώ τι, όλοι αυτοί, το παλιό, όλα τα υπόλοιπα τα οποία ξορκίζονται, οι ιδεολογίες, οι αρχές, τα ήθη πιθανώς. Οπότε παρακολουθούμε και θα κρατάμε σημειώσεις από την εκπομπή και θα γίνεται τακτικά. Δηλαδή, αυτός ο μετασχηματισμός, εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ο καινούριος μετασχηματισμός, γιατί έχουν γίνει και προηγούμενοι μετασχηματισμοί. Δεν ξεκίνησαν όλα προχθές. Τα γράφει πολύ ωραία κάποιος Κωνσταντίνος Πουλής σε κάποια άρθρα. Καλά, και σε κάποιες... φίλε, τον ξέρω, τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Ναι. Προσωπικά δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Τα γραπτά μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, η μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με μια ανάρτηση του Γιάννη Ραγκούση. Ήταν το πρώτο που έτυχε να δω. Σχετικά με το γεγονός ότι έγιναν αντικαταστάσεις προσώπων, όπως είναι λογικό, νεάρχη κλπ. Αλλά δεν ενημερώθηκαν, το έμαθαν οι άνθρωποι από τα ΜΜΕ. Το οποίο, εντάξει, είναι λίγο προβληματικό, δηλαδή θα θέλαμε να το σημειώσουμε. Ακούω την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βιέρη, που λέει είναι η αριστερά των πράξεων, οπότε μάλλον έλειπε η ενημέρωση από το τύπου πάρε ένα τηλέφωνο να πεις στον πρώην εκπρόσωπο τύπου ως νέος πρόεδρος εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες, έδωσε πολλά στο κόμμα, η απόφασή μου είναι να είναι αυτό το χι πρόσωπο για συνέχεια, είναι δείγμα πολιτικού πολιτισμού και λίγο έτσι ότι δεν θα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ωχ, μιζέρια. Αφήστε να ανθίσει. Το καλύτερο που είπε η Αυγέρη είναι ότι δεν έχει προλάβει να μιλήσει ο Στέφανος Κασελάκης. Και λες, όταν λες δεν έχει προλάβει να μιλήσει. Ήθελε να μιλήσει για πολιτική. Πώς το εννοείς αυτό, ήθελε να μιλήσει για πολιτική, αλλά δεν τον άφησαν αντίπαλοι, οπότε δεν πρόλαβε. Είναι αυτό που του τελειώσαν οι κάρτες και έτρεχε στο Σύνταγμα να βάλει κάρτα στο κινητό. Yeah. Αυτό συνέβη. Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό που δεν έχει προλάβει. Δηλαδή, δεν έχω προλάβει. Είναι αν μιλάς με κάποιον στο τηλέφωνο και μπαίνεις στο ασανσέρ και σου λέει περίμενε, μπαίνω στο ασανσέρ τώρα, δεν θα πιάνει. Εντάξει, κλείνει το τηλέφωνο και λες δεν προλάβαμε να μιλήσουμε μέχρι να μπει στο ασανσέρ. Αλλά πόσους ορόφους να έχει. Τέσσερις, πέντε. Να μένει στον έκτο, θα ανέβει. Θα ανοίξει την πόρτα, θα πάει στο σπιτάκι του, δεν πιάνει μέσα, θα πιάνει στη βεράντα. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες αυτές. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγάλει ένα βίντεο. Έβγαλε τρία βίντεο για damage control μετά το ολίσθημα στο Κυπριακό. Εκεί δεν μπορούσε να μιλήσει για κάτι άλλο, για πολιτική, πέρα από τους μουσουλμάνους, τη μειονότητα στη Θράκη, έτσι όπως λέει, και το Κυπριακό και τη γενοκτονία των ποντίων. Όλα τα social δικά του. Ένα αυτό, μικρό ζήτημα, καταγράφεται γιατί προφανώς δεν βοηθάει στην ενότητα να υπάρχουν παράπονα και από πρόσωπο που δεν είχε τοποθετηθεί, που είναι ο Γιάννης Ραγκούς, δεν είχε πάρει σαφή θέση από όσο ξέρω στα εσωκομματικά σου. ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο, θα ήθελες να διαβάσεις, Κωνσταντίνε. Θα ήθελα πάρα πολύ. Έχουμε τον ανταυτού, τον κύριο Αποστολάκη, που είναι κάποιο είδους πολιτικός και δαιμόνας, όπως καταλαβαίνουμε, που έχει κάνει μια έτσι, δήλωση πειθαρχίας προς τους δυσαρεστημένους. Λοιπόν, σας διαβάζω τη δήλωση. Απόσπασμα. Θα λειτουργεί σαν κόμμα. Ούτε τάσεις, ούτε φατρίες, ούτε επαναστάσεις, ούτε εσωτερική αντιπολίτευση. Όποιος είναι δίπλα σε αυτές τις θέσεις, όποιος θέλει να βοηθήσει, εδώ υπάρχει πεδίο να προχωρήσουμε. Όποιος δεν θέλει, ας κάτσει στην άκρη. Αυτό λέει με ένα ύφος που ταιριάζει σε δημοκρατικές διαδικασίες. Ένιωσε την ανάγκη να το πει. Ο Φίλης, νομίζω, το είπε, ότι υπάρχουν διαδικασίες. Δεν είναι στρατός εδώ. Χρήσιμο του πει στο άκου του καραβανά. Επόμου, ουρμ! Έχει πάει ο άλλος. Πρόσχη, άμψ! Και νομίζω ότι θα διοικήσει το κόμμα όπως διοικήσει ένα τάγμα, ας πούμε. Ναι, στο, ναι, ναι. Το αντίστοιχο στο ναυτικό, ποιο είναι, του τάγματος. Με συγχωρείτε, στρατό ξηράς. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι εκεί πέρα είναι οι άλλοι και τους δίνει διαταγές. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά μπορεί και να είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην μας αρέσει εμάς. Αυτό που λέει θα λειτουργεί σαν κόμμα, ούτε τάσεις ούτε φατρίες. Τι εννοείς θα λειτουργεί σαν κόμμα, αλλά δεν θα υπάρχει εσωτερική αντιπολίτευση. Τι εννοείς, τι σημαίνει αυτό. Θα είναι κόμμα χωρίς εσωτερική αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι κόμμα που περιγράφεις. Αλλά εγώ εντάξει, δεν έχω, πήγε και 56-44, οπότε λες. Προφανώς, okay, υπάρχει ισχυρή εντολή, αλλά και οι άλλοι δεν είναι στο μηδέν. Δηλαδή, κάπου πρέπει να μιλήσεις πέρα των συνθέσεων της ενότητας, λέω εγώ τώρα. Άμα θες να κάνεις κόμμα, άμα θες να κάνεις προσωπική μηχανισμό, εντάξει, το κάναν κι άλλοι, αλλά προχωράμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με τον προσωπική μηχανισμό, δεν έγινε τώρα. Ναι. Δεν έγινε τώρα. Σίγουρα. Μας έγραψε και ο Αλέξανδρος Μπίστης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει μια εικόνα του πώς ήταν τα πράγματα πριν να το πάρουμε χαμπάρι και οι υπόλοιποι, γιατί εμείς το πήραμε πιο μετά. Χαμπάρι, αλλά είναι κάτι που το λένε όλοι, ότι η απομάκρυνση από τις διαδικασίες και η τυφλή εμπιστοσύνη στον πρόεδρο είναι κάτι που ξεκινάει πριν το 2015 και βεβαίως με τον Αλέξη Τσίπρα αυτό απογειώνεται. Είναι ένα κόμμα το οποίο όντως σταδιακά απομακρύνεται από τις συλλογικές διαδικασίες, γίνεται ένα αρχηγικό κόμμα, οπότε μετά γιατί να μην. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι όταν φτάνουμε εδώ πέρα, είμαστε στη φάση του γιατί να μην. Χαζώσουν κι άλλος, γιατί να μην το εκμεταλλευτεί. Ναι. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να διαφωνήσουμε με όλους σήμερα που έχουν μιλήσει. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα καταβάλει αυτή η εκπομπή. Γιατί το ότι έκανες επίκληση στον Νίκο Φίλη, νομίζω ότι δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε γενικά με αυτά που είπε. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Δηλαδή, μίλησε με πάρα πολύ σκληρές εκφράσεις. Είπε Τραμπ εκεί πέρα, επιτέθηκε στον Τσίπρα, τα έκανε λίγο λαμπόγιαλο λεκτικά. Αλλά απ' την άλλη, okay, καταλαβαίνω να είσαι ότι πρέπει να υπάρχει μια και ισοκομματική κριτική και να υπάρχουν αυτές οι συνθέσεις στο κόμμα. Και μόνο ότι δεν συμφωνούμε, εντάξει, μια χαρά στον χώρο που είναι οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λες τόσο βαριές εκφράσεις, κάπου έρχεται και η ανάγκη να φύγεις. Όχι. Δηλαδή, σε ποιο σημείο λες δεν με εκφράζει αυτό, φεύγω. Θανώ. Κάπως έτσι δεν είναι όλη η φάση στο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Ο Φίλης είναι. Όλη η κουβέντα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Θυμάσαι τώρα η Εμένη και τέτοια που λέγανε όπλα στην Εμένη. Και λέγεις ρε παιδιά, πώς το κάνετε αυτό. Πώς πάει το χεράκι σου και το ψηφίζεις αυτό. Και ήταν πάλι στη φάση ναι, μεν, αλλά όχι. Ο Φίλης είναι διαχρονικά σε αυτό το ρόλο. Είναι διαχρονικά σε αυτό το ρόλο και αυτός ο ρόλος είναι κάπως αντιπαθητικός από ένα σημείο και μετά, γιατί πρέπει να αναρωτηθείς ότι. Δύο τι να μπορούν να συμβαίνουν. Ή είναι μικρές οι διαφωνίες και λες δεν βαριέσαι, ή είναι μεγάλες και δεν έχει κανένα νόημα να είσαι εκεί. Δηλαδή, αν είναι τέτοιου τύπου, δηλαδή, αν λες ότι είναι Τραμπ ο άλλος, εσύ τι κάνεις δηλαδή με τον Τραμπ. Πότε έρχεται τώρα που φεύγεις. Ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, το να τον λες Τραμπ, να λες ότι μετέρχεται, ξέρω εγώ, τραμπικές μεθόδους. Λες, όχι, δεν είναι ο Τραμπ, αλλά εντάξει, λίγο το τραμπίζει. Κάποια στιγμή χρειάζεται να απαντήσεις το ερώτημα, ωραία, και γιατί είσαι εκεί. Και αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, απαντιέται πολύ ομά και κοινικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν εκεί γιατί νιώθουν ότι εκεί παίζεται το παιχνίδι και τα υπόλοιπα μπορούν να τα λένε κάνοντας αενάως εσωτερική κριτική στο κόμμα χωρίς ποτέ να θέσουν στον εαυτό τους αυτό το ερώτημα. Ότι εντάξει, παιδί μου, Και εγώ μέχρι πότε θα μπορώ να λέω ότι δεν βαριέσαι, εντάξει. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή διατυπώνονται διαφωνίες οι οποίες είναι πολύ σοβαρές και διατυπώνονται από ανθρώπους που παραμένουν εκεί. Και λες, εντάξει τότε, ή δεν τα πιστεύεις ή πρέπει να φύγεις. Αν τα πιστεύεις αυτά, δεν έχει νόημα να είσαι εκεί. Αλλά εντάξει. Ναι, είναι σαν να είναι δύο δηλώσεις δύο των άκρων. Ότι είναι ο ένας που ζητάει απόλυτη πειθαρχία, ούτε αντιπολιτεύσεις, ούτε κιχ, ούτε κιχ δεν θέλω να ακούω στραβάδια. Και είναι ο άλλος που πέρα ορμάει, όποιο πάρει ο χάρος, αλλά μένει στο κόμμα και δεν αποχωρεί. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Μας γράφεται εδώ πέρα ότι. Να τελειώνουμε με τον Κασελάκη, τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Εγώ δεν συμφωνώ. Καταλαβαίνω τώρα ότι λέγεται κάπως σαν μια κουβέντα. Αυτό δεν είναι και να το παίρνουμε τις μετρητής. Το παίρνω τις μετρητής γιατί με ενδιαφέρει ως κριτική. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, αυτά είναι μια εσωτερική τους υπόθεση. Εδώ και πολύ καιρό δεν παίζεται το παιχνίδι της αριστεράς εκεί. Συνεπώς να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρώτον, διότι. Ποια είναι αυτή η αριστερά με την οποία θα ασχοληθούμε τώρα που θα αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι, πού είναι αυτό το άλλο? Καταλάβατε, υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή που σου λένε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ δικαίως ως προς αυτό, ότι μα μου λες ότι θα τελειώσει αυτό και θα έρθει κάτι άλλο. Ναι, τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας, πού είναι αυτό το κάτι άλλο, ποιο είναι? Γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι το Μέρα 25 δεν μπήκε στη Βουλή. Η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κόμμα με πάρα πολύ αμφιλεγόμενη ταυτότητα πολιτικά και με ισχυρό αληθόρισμα προς τα δεξιά, ενίοτε τα πολύ δεξιά. Και συνεπώς η κουβέντα αυτή που λέει ας τα αφήσουμε, αυτά δεν έχουν καμία σημασία να ασχοληθούμε με την αριστερά, δεν έχει κάποιο αντικείμενο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ας υπάρξει ο κόσμος των κινημάτων, των κινημάτων λέω, και να ασχοληθούμε με αυτόν. Εξάλλου ξέρετε ότι αυτή είναι η βασική μας αναφορά ενημερωτικά. Από εκεί και πέρα, αν κάτι από αυτά εκφραστεί και εκλογικά, να το συζητήσουμε. Αλλά πού είναι αυτό? Καταλάβατε, όσο δεν είναι, είναι παράλογο να σνομπάρουμε τις διαδικασίες στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι παράλογο να τις σνομπάρουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή, λέω τώρα να ασχοληθείτε με το ζόρι, καταλαβαίνω ότι. Εντάξει, όταν βάζουμε Μητσοτάκη, υπάρχουν πολλοί που λένε όχι Μητσοτάκη, όχι Άδωνη. Είναι λίγο δύσκολο να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ένα. Δύο. Αρχικά είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θα εκφράσει ένα λόγο και θα πιθανώς θα εκφράσει τη δυσαρέσκεια που θα δημιουργηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ένα, το θεσμικό ζήτημα. Το δεύτερο με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο ίσως να το έχει κάνει και άλλες φορές. Μάλλον το έχει κάνει κατά την άποψή μου άλλες φορές. Κάποιοι θα διαφωνήσουν με αυτό. Θα πατήσει πάνω σε όρους ανελέητα. Αυτό το βλέπουμε από όταν ξεκίνησε η εκστρατεία του Στέφανου Κασελάκη περί σύγχρονης αριστεράς. Ακούσαμε τώρα για την αριστερά της πράξης κλπ. Θα πατήσει πάνω, θα ξεχυλώσει έννοιες, θα αλλάξει όρους, θα κάνει πράγματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα για τον τρόπο που προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Όταν σου λένε ότι δεν έχουν σημασία οι θέσεις. Π.χ. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά για το πώς να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να μπορούμε να μιλάμε με έννοιες που θα σημαίνουν έννοιες που ξέρουμε. Άσχετα αν θεωρηθεί ότι συμβολίζουν κάτι παλιό. Όχι, συμφωνήσω την έννοια που ξέρουμε, την έννοια ιδέα, την έννοια σκέψη, την έννοια σχέδιο, την έννοια πολιτική. Άμα κάποιος θέλει να το διαστρεβλώσει, πιθανώς εκπροσωπώντας ότι πιστεύοντας ότι εκπροσωπεί κάτι καινούριο, τα βιντεάκια στο TikTok, καλή επιτυχία, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε. Και θα το βλέπουμε σε κάθε δήλωση. Έχοντας πει για το θεσμικό και κλείνοντας και πριν πάμε το ταξίδι στη Σάμο. Και προσπαθώντας να καταλάβουμε το πόσο καινούριο είναι αυτό το παλιό που έρχεται, έχει κλειδώσει ότι δεν θα είναι στη Βουλή ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα μου φαίνεται σημαντικό θέμα. Είχα γράψει και την Παρασκευή ένα άρθρο και μάλιστα κρατούσαμε και μία έτσι απόσταση για το τι θα γίνει τελικά. Και είχαμε και μια ανταλλαγή απόψεων με σχολιαστή που έλεγε περί διαστρέβλωσης κλπ. Δεν θα είναι στη Βουλή. Έχοντας ξεκάθαρα κάνει ότι διαφωνώ με το τι έχει να πει, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να είναι εκεί για να πει αυτό που έχει να πει ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρώ προβληματικό πάρα πολύ ότι δεν θα είναι. Περνάει έτσι, προφανώς, Αλλά νομίζω ότι είναι μια περαιτέρω απαξίωση του κοινοβουλίου. Είναι μια πολιτική που θα γίνεται περισσότερο με τα δίλεπτα ελεγχόμενα βιντεάκια που μας έχει συνηθίσει, στα πρότυπα της εκστρατείας του. Αυτό είναι μια εκτίμηση, μένει να φανεί. Και ότι θα είναι πολύ κοντά στον κόσμο, θεωρητικά, αλλά πολύ μακριά σε ένα περιβάλλον προστατευμένο, ώστε να βγάζει τα δίλεπτα βιντεάκια απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό. Έχοντας παρακολουθήσει επίσης τον κύριο Φάμελο, θεωρώ πάρα πολύ αξιοπρεπή και καλό σε αυτό όσο κλήθηκε να το κάνει, στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τους μήνες που κλήθηκε να εκπροσωπήσει το κόμμα στη Βουλή. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά δεν αλλάζει επίσης ότι θα κρύβεται από το κοινοβούλιο ο νέος πρόεδρος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την συνέντευξή μας. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον δικηγόρο Δημήτρη Χούλη. Είναι ένας... Λοιπόν, ο Δημήτρης ασχολείται με... Έχει ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις γύρω από το προσφυγικό και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για διάφορα σχετικά θέματα. Έχει προσωπήσει πρόσφυγες σε διάφορες νομικές κινήσεις. Και αυτή τη φορά θελήσαμε να μιλήσουμε γιατί έχει κάνει μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το κάμπ της ΣΑΜΟ. Αυτές οι αναρτήσεις αφορούν και τα οικονομικά του κάμπ, δηλαδή πόσα λεφτά έχουν ξοδευτεί εκεί και πώς είναι η κατάσταση. Μπορώ να πω, επειδή στη Μόρια είχα πάει αρκετές φορές και λέει να μην έχουμε μια καινούρια Μόρια, ότι είχαμε και εκεί την ίδια δυσαναλογία. Και αυτό μάλιστα μαζί με το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις εικόνες, αυτά τα ποσά, αυτή την εταιρεία, είναι πάλι η Τέρνα που φιγουράρει σε αυτήν την υπόθεση, και λίγες μέρες μετά από μια απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα κατά της Ελλάδας. Σταματάω εδώ πέρα τον πρόλογο. Δημήτρη, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θέλεις λίγο να μας περιγράψεις την κατάσταση και τις δύο πλευρές αυτές, δηλαδή πώς είναι και τι έχει συμβεί με τα χρήματα. Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό το κάμπ της ΣΑΜΟ, γιατί είναι αυτό που μας εισήγαγαν ως τη λύση. Δεν είμαστε πλέον σε μια έκτακτη κατάσταση όπως το 2015, δεν είμαστε στη Μόρια. Είμαστε μετά από ένα πλάνο, σκεφτήκανε ότι η επιλογή είναι αυτό το ΚΑΜ. Αυτό το ΚΑΜ κόστησε 45 εκατομμύρια για να φτιαχτεί και όταν φτιαχνόταν, όσοι διαφωνούσαμε, λέγαμε ότι δεν γίνεται να φτιάχνουμε φράχτες, σειρματοπλέγματα και να τα βάζουμε σε ένα μέρος άσχημο, με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες και χωρίς νερό. Αυτά τα λέγαμε το 20, το 21, δεν τα λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η λύση προκρίθηκε και λέγανε ότι είναι καλή λύση. Δημήτρη, σε διακόπτω λίγο για να ξαναπούμε το νούμερο, να γίνει αντιληπτό το για τι μεγέθη μιλάμε οικονομικά. Δηλαδή δεν είναι 2, 5, 10 εκατομμύρια. Είναι χρήματα με τα οποία χτίζονται ξενοδοχεία. Μιλάμε για 45 εκατομμύρια ευρώ. 45 εκατομμύρια θα μπορούσαν να φτιαχτούν όλα τα εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία της Σάμου, να φιλοξενούν τους ανθρώπους όταν χρειάζονται και μετά να αποδοθούν στο Δήμο Σάμου, που ήταν μια ιδέα, ας πούμε, για κοινωνικό τουρισμό. Προτιμήσαμε να κάνουμε ένα κάμπ στη μέση του πουθενά. Λέγαμε τότε ότι δεν θα έχει νερό. Περάσαμε 2 χρόνια, που ήταν ο μήνας του μέλητος, γιατί ακριβώς είχαμε επαναπροωθήσει, οπότε ήταν άδειο το κάμπ. Όταν το κάμπ ήταν άδειο, παρόλα αυτά είχε την ίδια φύλαξη που έχει και σήμερα. Και είχε και την ίδια καθαριότητα που είχε και σήμερα. Οι συμβάσεις ήταν ήδη από την πρώτη, ήταν σχεδόν εξωφρενική. 500.000 ευρώ για 2 μήνες, μόνο για το κάμπ της Σάμου, πάλι στην ίδια εταιρεία, για ένα κάμπ που είχε μέσα 180 άτομα. Είχε βγει τότε ότι αναλογούν για φύλαξη και καθαριότητα 880 ευρώ στο άτομο. Παρ' όλα αυτά... Θα μπορούσε να προσλάβει έναν υπάλληλο, δηλαδή, ατομικό, ας πούμε. Μπάτλερ, ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες τουλάχιστον ήταν καλές, μια και το κάμπ ήταν άδειο. Ερχόμαστε τώρα γρήγορα στο καλοκαίρι του 2023, στο ναυάγιο της Πύλου, στο τέλος των επαναπροωθήσεων και στην πρώτη φορά που δοκιμάζεται αυτή η καταπληκτική ιδέα των κλειστών κάμπ. Και βλέπουμε ότι αποτυχάνει παταγωδώς. Με το που έρχονται οι πρώτες μαζικές αφήξεις, σηκώσαν όλοι τα χέρια ψηλά. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει από την αρχή είναι να μην μάθουμε ή απ' έξω τίποτα, να μην μάθετε εσείς τίποτα. Εμείς εδώ μπορείτε να τα ακούγαμε και λίγο. Να μην μαθευτεί ότι απ' έξω. Όταν λέμε να μην μαθευτεί, εννοούμε, εννοούμε απαγόρευση εισόδου σε δημοσιογράφους. Αυτό... Εννοούμε να μην βγαίνει πληροφορία προς τα έξω. Και όποια πληροφορία βγαίνει να είναι ελεγχόμενη. Και όταν ήρθε ο Υπουργός Μεταναστευτικής πριν από 10 μέρες στη Σάμο, είπε ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ενώ η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη και το ξέρουν όλοι. Ναι, και οι υπουργοί έρχονται με δικούς τους φωτογράφους, έτσι δεν είναι. Δεν πηγαίνει. Πρόσβαση των δημοσιογράφων ότι... γενικά είναι ελεγχόμενη. Πάντα, πάντα. Θα ζητήσεις άδεια για να μπεις. Αυτός είναι και ο κανόνας. Αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε έτσι. Το ΚΑΜΠ δεν έχει εδώ και ένα μήνα νερό. Εδώ και ένα μήνα φωνάζουμε για το νερό. Δεν έχουν και χωριά της Σάμου νερό. Το καταλαβαίνω. Τα χωριά της Σάμου όμως έχουν πρόσβαση σε σούπερ μάρκετ, δεν έχουν σειρματοπλέγματα γύρω τους και δεν είναι άνθρωποι εγκλωβισμένοι εκεί μέσα χωρίς δυνατότητα να αποχωρήσουν. Παρ' όλα αυτά είναι άσχημο που δεν έχουμε νερό γενικότερα. Γιατί έχει συμβεί αυτό και στα χωριά? Η Σάμος έχει ξεφύγει από όλες τις κακοκαιρίες και πέρσι. Δεν έχει ρίξει πολύ νερό εδώ πέρα. Και λέγανε από την αρχή ότι η δημιουργία αυτού του κάμπ, αυτού του τεράστιου κάμπ εκεί, θα δημιουργούσε πρόβλημα στον υδροφόρο ορίζοντα ούτως ή άλλως. Και όπως και έγινε, οι γεωτρήσεις δηλαδή τραβάνε νερό και από το γειτονικό χωριό. Το κοκάρι το γειτονικό χωριό. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες είναι αυτά. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουν νερό εδώ και ένα μήνα, το κρύβουν, το φωνάζουμε και μόλις προχθές κάνανε μία ανάθεση στις 20 του Σεπτέμβρη να δοθεί ένα διαγωνισμό, να δοθεί νερό στο κάμπ. Δηλαδή, ένα μήνα αφού συνέβη και αφού φωνάζαμε αρκετά ώστε φτάσαμε μέχρι και να πάρουμε ασφαλιστικά μέτρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να το κάνουμε. Ταυτόχρονα... Θα θέλαμε να μας πεις για την υπόθεση αυτή με τα ασφαλιστικά μέτρα, μην την περάσουμε σε μια φράση. Όχι, θα σας πω εννοείται. Και για τις επόμενες που θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ταυτόχρονα, για αυτό το camp δίνονται κάθε τρίμηνο 2 εκατομμύρια, γι' αυτό και για τυχείο, για να μην είμαστε άδικοι, για Σάμου και για τυχείο, σε μια εταιρεία για τη φύλαξη και την καθαριότητα. Σας έχω στείλει εικόνες από την καθαριότητα και όλοι λένε ότι είναι η κατάσταση άθλια. Στα δημοσιεύματα που κάνω, από κάτω μου έχουν γράψει μέχρι και σχόλια ότι η εταιρεία τους βάζει να αδειάζουν τις μαύρες σακούλες με τα σκουπίδια στους κάδους για να τις ξαναχρησιμοποιούν. Και αυτό μου το έχει επιβεβαιώσει και υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου, που παίρνει τα σκουπίδια χωρίς σακούλες. Γιατί τα ρίχνουν έτσι για να επαναχρησιμοποιούν τις σακούλες. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε. Με τι πόσο... Δυσκολεύομαι πραγματικά να καταλάβω το τι ακριβώς κάνουν. Συγγνώμη. Το ποσό είναι 2 εκατομμύρια ευρώ για 3 μήνες. Είναι 666.666 ευρώ το μήνα. Είναι απευθείας ανάθεση αυτό? Είναι απευθείας ανάθεση. Και κάνουν οικονομία στις σακούλες. Είναι 2 εκατομμύρια, εκατομμύρια και κάνουν οικονομία στις σακούλες. Ναι. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, να σας πω ότι επειδή μου είπατε χθες σήμερα να βγούμε, οι συνεργάτες μου και οι 2 συναδέλφισσες από το πρωί ψάχνουν τις δημοσιεύσεις στη διάβγεια. Δεν έχουμε ταυτόχρονα να κάνουμε τη δουλειά που θα σας πω για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είμαστε ειδικοί ερευνητές, αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι κάθε τρίμηνο 2 εκατομμύρια στην τέρνα. Οι εργαζόμενοι. Στην Τέρνα. Η Τέρνα είναι. Ναι, τέλος, είναι τυχαίο γιατί και το φράχτη θα χτίσει για να μην μπαίνουν, αλλά και τα λεφτά από όσους μπαίνουν θα πάρει. Δεν θα πάνε λεφτά πουθενά αλλού. Θα πάνε μόνο εκεί. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο κεντρικός σχεδιασμός αυτών των ΚΑΜ. Να μην διαχέεται το χρήμα σε τοπικές επιχειρήσεις, αλλά να είναι κλεισμένοι εκεί πέρα, να τα κάνουν όλα συγκεκριμένες εταιρείες και να φεύγει το χρήμα από την Ευρώπη κατευθείαν στις τσέπες συγκεκριμένων. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Είναι άποψη, δεν είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι. Αυτό το βλέπουμε και στα υπόλοιπα νησιά. Δηλαδή, είναι και άλλες κατασκευαστικές. Τώρα, σε αυτό είναι Τέρνα. Η απευθείας ανάθεση αφορά την Τέρνα, όπως μας λες, για την καθαριότητα. Αλλά και σε άλλες, νέες δομές είναι η ίδια κατάσταση. Μια κατασκευαστική. Ναι, είναι ευρωπαϊκά χρήματα αυτά. Αυτά είναι ευρωπαϊκά χρήματα και έξω από τις φωτογραφίες που θα δείτε και έξω από τα δίπλα από τα σπίτια είναι και η φωτογραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μας χρηματοδοτεί για να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες και να έχουμε καταφέρει καν να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες. Δημήτρη, πώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος εκ των υστέρων, αφού δοθούν αυτά τα χρήματα, δηλαδή πώς δεν μπλέκει κανείς παρέχοντας αυτού του επίπεδου τις υπηρεσίες, είναι τόσο αδιάφορη ή εκδικητική η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορεί κανείς να τσιμπήσει 2 εκατομμύρια και μετά να βάζει τους άλλους να ζουν μες στα σκουπίδια? Θεωρώ ότι πιθανώς θα υπάρξει, όπως όταν θα γίνει κάτι μεγάλο, θα υπάρξει, όπως έγινε με τα Τέμπη, που τώρα έρθει το έλεγχος γιατί δεν γίνανε κάποια πράγματα, όπως με τα αντιπλημμυρικά θα έρθει ο έλεγχος γιατί δεν γίνανε κάποια πράγματα, το ίδιο. Ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι θέλουν και όταν θα έρθει ο λογαριασμός θα ψάξουμε να βρούμε ποιος έκανε τι και γιατί δεν το έκανε. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται στα περισσότερα έργα που έχουν γίνει και στη Σάμμο με ευρωπαϊκά κονδύλια. Η λογοδοσία θα έρθει 15-20 χρόνια μετά. Αλλά οι ανυπόφορες συνθήκες είναι σήμερα και είναι οι πάλι για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Θα ήθελα να πάμε στην υπόθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των ασφαλιστικών μέτρων, μια που εκεί είναι και κάπως πιο άμεσα σοκαριστική η υπόθεση. Ναι. Αφορά τις συνθήκες ζωής για... Αφορά τις συνθήκες ζωής στο διαφημισμένο καινούριο κάμπ της Σάμου που δεν έχει γιατρό. Που αν δείτε τα πλάνα έχει ξενάγηση στα ιατρία αλλά δεν έχει γιατρό. Δεν είναι στην έκτακτη κατάσταση της Ρόδου προχθές που άνθρωποι πήγαν και βοηθήσαν όπως μπορούσαν. Είναι στο διαφημισμένο καινούριο ολοκένουριο κάμπ. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα ήρθε με το παιδί της στις 16 Αυγούστου. Το παιδί της ήταν νεογέννητο και είχε πρόβλημα στην καρδιά. Κάποιο πρόβλημα διάγνωστο για μας. Είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην Τουρκία και έπρεπε να διαγνωστεί ακριβώς τι έχει και να δούμε τι θεραπεία θα χρειάζεται. Αντί να γίνει αυτό, βρέθηκε στο kit κλεισμένη για 15 μέρες χωρίς να πάρει καν κάποιο έγγραφο ότι είναι κλεισμένη, χωρίς νερό, όπως είπαμε πριν, σε αυτές τις καταστάσεις, υγειονομικές καταστάσεις, τις άθλιες, να μην ξέρει τι να κάνει. Κάπως μας εντόπισε, γιατί και αυτό είναι δύσκολο, το να έχεις νομική συνδρομή μέσα από αυτά τα κάμπ όταν πρωτοέρχεσαι, είναι σχεδόν αδύνατο, δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς. Με κάποιο τρόπο μας εντόπισε και οι υπάλληλοι του ΚΙΤ που ενδιαφέρονται αλλά φοβούνται, μας φέρνουν σε επαφή και δεν λένε τίποτα. Και κάναμε αυτά τα ασφαλιστικά που λέμε ότι κινδυνεύει η υγεία της, ότι δεν τηρούνται οι συνθήκες που προβλέπονται από τον νόμο να έχουν αυτά τα κάμπια για αυτούς τους ανθρώπους, οι συνθήκες υποδοχής για τις οποίες πληρωνόμαστε σαν χώρα. Κάναμε την κατάθεση μέχρι να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που θέλαμε στις 18 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Στις 19 Σεπτεμβρίου, την επόμενη μέρα δηλαδή, 3 η ώρα, είχαν δοθεί τα ασφαλιστικά. Μετά από επικοινωνία του δικαστηρίου με τη διοίκηση, που σημαίνει ότι δεν δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις γιατί συνέβαινε αυτό, και έτσι δόθηκαν τα ασφαλιστικά, και ταυτόχρονα η διοίκηση έκανε αυτό που έπρεπε, της άνοιξε την κάρτα και ήδη χθες έφυγε για τον Βόλο. Αλλά αυτό έγινε για έναν άνθρωπο που έτυχε να μάθουμε. Και τώρα εδώ έχει λίγο trigger η συζήτηση, γιατί δεν είναι ένας, είναι κοντά στις 4.000 με πάρα πολλούς ευάλωτους ανθρώπους, με ανήλικα. Μέσα στο γενικό πληθυσμό, ασυνόδευτα ανήλικα μέσα στο γενικό πληθυσμό των ενηλίκων. Έχουμε μια περίπτωση που μια γυναίκα απέβαλε και πήγε με αίματα στον υπεύθυνο του ΕΟΔΗ και ο υπεύθυνος του ΕΟΔΗ δεν κάλεσε καν ασθενοφόρο για να την πάει στο νοσοκομείο και την πήγε μια οργάνωση, μια ΜΚΙΟ με αίματα στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ότι είχε χάσει το παιδί της και ευτυχώς δεν έπαθε για τίποτα. Υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος που δεν μπορεί να κουνηθεί στο νοσοκομείο και δεν τον καταγράφουν για να μπορέσει να πάει στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με υπατήτη δεύτερη. Αυτή είναι η επόμενη υπόθεση που ασχολούμαστε τώρα πάλι με ασφαλιστικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άνθρωποι που έχουν υπατήτητα και πρέπει να μεταφερθούν. Δημήτρη, εξήγησέ μας λίγο τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι σημαίνει αυτό από νομική και τι σημαίνει από πρακτική άποψη. Τι γίνεται δηλαδή, ποια είναι τα βήματα και τι γίνεται. Διαπιστώνεις μία παράβαση στην Ελλάδα, ζητάς να ληφθούν άμεσα μέτρα που να σταματήσει να άρει την κατάσταση, την παράνομη κατάσταση η χώρα σε αυτό το άτομο και το δικαστήριο τα διατάζει και δίνει ένα μήνα μετά προθεσμία και στις δύο πλευρές να δώσουν τις απόψεις, να δώσουν ένα φάκελο. Είναι μια διαδικασία που παλιά είχε γίνει στο παλιό κάμπ της Άμμου για έγκυες γυναίκες, οι οποίες τις κερδίσανε και παίρνουν αποζημίωση, όχι μεγάλα χρηματικά ποσά, 5.000 ευρώ, που βγήκαν πριν από 3-4 μήνες. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που η Ελλάδα διαρκώς παραβιάζει και πληρώνουμε στη συνέχεια για αυτές τις παραβιάσεις. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη διαδικασία από την άποψη ότι είναι δύσκολο να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους. Χθες πάλι οι συνεργάτες μου και οι δύο ήταν στο κάμπ επί 3 ώρες προκειμένου να πάρουν όλο το ιστορικό. Και αυτό είναι για έναν άνθρωπο. Είναι εξατομικευμένες και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι φτάνουμε να εξυπηρετούμε έναν άνθρωπο, ενώ το πρόβλημα είναι γενικό. Με τη δημοσιότητα προσπαθούμε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, να μην χρειάζεται εμείς να βρούμε μία-μία τις υποθέσεις και να λυθεί το πρόβλημα ενός, αλλά να δοθεί μια γενικότερη λύση για όλους. Γιατί τα ασφαλιστικά μέτρα του δικαστηρίου εφαρμόζονται για αυτόν ο οποίος τα υποβάλλει. Ανταποκρίνεται η διοίκηση όταν φτάσει αυτό το σημείο, αλλά αργεί να φτάσει αυτό το σημείο. Ταυτόχρονα έχουμε απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη με όλα αυτά προκειμένου να επέμβει. Και αυτό που ήθελα να πω και αυτό που προσπαθώ να κάνω με τις δημοσιεύσεις είναι ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε στη μόρια όταν τη βλέπουμε να έρχεται η μόρια. Τη μόρια αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε να ξαναγεννιέται στη Σάμμο με μια επιβαρυντική περίσταση της έλλειψης ελευθερίας. Γιατί η μόρια ήταν ένα έσχος, όπως και το κάμπ της Σάμμο ήταν ένα έσχος, αλλά οι άνθρωποι μπορούσαν να πάνε στο γειτονικό χωριό ή στην πόλη να πάνε. Θυμίζουμε ότι η λεγόμενη ζούγκλα στην μόρια ήταν άνθρωποι οι οποίοι μέναν έξω από το επίσημο κάμπ σε συνθήκες εντελώς, σε σκηνές. Θα ήταν ένας αυτοσχέδιος τεράστιος καταβλισμός τώρα που μέναν χιλιάδες άνθρωποι, καθώς η μόρια χωρούσε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 5.000 και είχε καταλήξει σε διάφορες φάσεις. 17-18.000. Μέχρι και 20. Ναι, μέχρι και 20.000. Και αν κάποιος μπορεί να συγκρίνει αυτή την κατάσταση με ένα ελεύθερο κάμπινγκ, που για μένα είναι εξίσου άθλιο, αλλά που σε κάποιους αρέσει, τώρα μιλάμε για μία φυλακή. Και είναι μεγάλη διαφορά. Το κάνω ελεύθερο κάμπινγκ σε ένα βουνό και αν χρειαστεί πηγαίνω. Έχω πρόσβαση πρώτα απ' όλα σε οργανώσεις να μου δώσουν νερό και φαγητό. Και άλλο είμαι σε μία φυλακή που όλοι κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί και περιμένουν ότι θα περάσει ως διαμαγείας ή ότι απλά δεν θα το μάθει κανείς γιατί κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς τους ανθρώπους. Η Σάμος είναι ένα καινούριο μέρος, είναι ένα ήρεμο μέρος, η πόλη πλέον δεν πλήττεται από αυτό το πρόβλημα, οπότε όλοι είναι ήρεμοι. Δεν είναι όμως έτσι. Θυμάμαι. 6 χιλιόμετρα δίπλα μας. Είναι μια ανθρωπιστική κρίση στη γέννηση. Να ένα ερώτημα, Δημήτρη, πόσο πολλά είναι τα 6 χιλιόμετρα, πώς νιώθει κανείς αν συμβαίνει ένα τέτοιο έγκλημα 6 χιλιόμετρα μακριά του, γιατί πρακτικά αυτό κάνουμε. Είναι ότι τους πάμε, τους κλωτσάμε, πάνε παραπέρα, δεν τους βλέπει ο κόσμος. Εγώ ξέρω ότι στη Λέσβο δεν το ξέρανε. Δεν είχε πάει κανείς. Εγώ πήγαινα. Αλλά δεν είχε πάει κανείς. Τη Σάμμο δεν έχω έρθει, θα έρθω. Αλλά ξέρω ότι το ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ένας άνθρωπος μπορεί όχι 6 χιλιόμετρα, μπορεί να είναι 200 μέτρα παρακάτω και αυτά τα 200 μέτρα δεν θα τα διανύσει ποτέ και ποτέ δεν θα συνδέσει τη μοίρα του με τη μοίρα αυτών των ανθρώπων. Είναι μια ειρωνία. Θα ήταν μόνο αυτό, μόνο αυτό λέω και σταματάω. Είναι μια ειρωνία της τύχης ότι τώρα μετά τις πλημμύρες είναι άνθρωποι οι οποίοι υποχρεωτικά θα έρθουν σε αυτή τη θέση να συνδέσουν τη μοίρα τους με τη μοίρα των προσφύγων, γιατί θα μείνουν μέσα στα σκατά τους όπως μένουν οι πρόσφυγες όλον αυτόν τον καιρό. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να μην χρειάζεται να συμβεί αυτό, θα έπρεπε να μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να προστατευτούν. Συγγνώμη, θα πες. Ναι, το χρησιμοποίησε τη φράση ο Δημήτρης Χουλής και εγώ θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα τον τότε υπουργό, τον Νότι Μηταράκη, όταν δημιουργούνταν το ΚΑΜ της Σάμμου, που είχαμε ασχοληθεί πολύ νωρίς, να λέει ότι η Σάμμο σήμερα ηρεμεί. Είχε χρησιμοποιήσει αυτόν το ρήμα ηρεμό. Οπότε εξ αρχής ήταν αυτός ο στόχος, στόχευσε ομολογημένη και από τον Υπουργό, βεβαίως και με τα λεφτά που πηγαίνουν, που είναι τα 40 εκατομμύρια για την κατασκευή. Και εξ αρχής θυμάμαι τους γιατρούς χωρίς σύνορα τότε, που λέγανε το πόσο επιβαρυντικό είναι αυτό το να φυλακίζεις αθώους ανθρώπους σε ένα κλειστό κάμπ, ανθρώπους που έχουν υποφέρει, συν της άλλης, το κάνεις σε αθώους. Το κάνεις σε ανθρώπους που έχουν υποφέρει, αυξάνεις, είναι ψυχολογική βία σε ανθρώπους που έχουν, που έχουν περάσει βασανιστήρια κλπ. Και τώρα βλέπουμε και την κατάσταση εκεί μέσα. Αυτό τεχνικά είναι διοικητική κράτηση, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Πρακτικά ναι, όμως είναι άνθρωποι που στερούν την ελευθερία τους. Είναι παράνομη κιόλας. Αυτό είναι το άλλο βήμα που προσπαθούμε να κάνουμε. Το είχε κάνει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, για τη de facto κράτηση, γιατί δεν τους επιδίδονται τα έγγραφα όπως πρέπει να τους επιδίδονται και έτσι δεν ξεκινάει η κράτησή τους όταν θα έπρεπε να ξεκινάει η κράτησή τους. Αλλά να πάω λίγο πίσω. Η Σάμος όντως έχει ηρεμήσει. Και δουλειά μας είναι να μην την αφήσουμε να ηρεμήσει. Εμένα προσωπικά, να μην αφήσει τη Σάμο να γίνει ένα μέρος που θα διαφορεί για το πρόβλημα του δίπλα του. Γιατί είναι άλλο το είμαι ήρεμος και άλλο το είμαι αδιάφορος. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να είμαστε αδιάφοροι. Μπορούμε να είμαστε και ήρεμοι, αλλά και να ενδιαφερόμαστε, να βοηθάμε το διπλανό μας. Και αυτή είναι η δουλειά μας αυτή τη στιγμή. Γιατί η μοίρα μας είναι αυτή ακριβώς. Όταν θα γίνουμε αρκετά ενοχλητικοί, κυρίως φτωχοί, να μπούμε εμείς σε αυτά τα κάμπα όπως πάθανε οι άνθρωποι στη Θεσσαλία. Αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ότι πρέπει να ρίξουμε αυτό το κάμπο, πρέπει να πέσουν αυτοί οι φράχτες και πρέπει να απαιτήσουμε αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν όπου πρέπει να πάνε και κυρίως να έχουν πρόσβαση σε γιατρό και νερό. Αυτά είναι βασικά πράγματα για τα οποία πληρωνόμαστε. Δεν θέλουμε να γίνουμε φιλάνθρωποι. Δηλαδή, δεν ζητάμε από το υστέρημα του Έλληνα να φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι λεφτά για τα οποία παίρνουμε για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και αντί να κάνουμε αυτό το πράγμα. Συζητάμε τώρα ότι έχουμε πάρει 45 εκατομμύρια για να τους βάλουμε να ζουν σε βόθρο. Είναι 2 εκατομμύρια το τρίμηνο, συγγνώμη, που παίρνουμε γιατί φυλακή. Εγώ όποτε πηγαίνω εκεί, έχω ένα security να με ακολουθάει σε όλη τη διαδρομή. Μα δεν πρέπει να πηγαίνω εκεί τα λεφτά, μην τυχόν εγώ βγάλω κάποια φωτογραφία και βγει προς τα έξω. Τα λεφτά είναι για να έχουν αυτοί οι άνθρωποι τις κατάλληλες συνθήκες. Τι να το κάνω εγώ, να έχω 50 security, 100 security και έτσι η ήρεμη Σάμος να έχει τα παιδιά της να εργάζονται εκεί, γιατί αυτό είναι όλο το ταλαβέρι ουσιαστικά. Είναι αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν εκεί. Στους ανθρώπους αυτούς λένε: έχουμε σύμβαση για άλλους 2 μήνες. Η θέση σας είναι επισφαλής. Μην μιλάτε πολύ, γιατί αν κάποιος φύγει, ποιος θα φύγει? Αυτός που μιλάει θα φύγει. Και έχουμε ένα καθεστώς πλήρους ομοιρίας των ανθρώπων που είναι μέσα, των εργαζομένων, των περαστικών. Κανένας να μην μιλήσει, μην τυχόν και χάσει τη δουλειά το παιδί του. Είναι μια κατάσταση απελπιστική. Που ξαναλέω, η διαφορά σε σχέση με το 2015 είναι ότι είναι σε κατάσταση κανονικότητας. Θα έπρεπε, αφού τα μελετήσαμε, να ξέραμε τι θα κάνουμε, να μην ξαναείμαστε πίσω στο 2015 τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι ξέραμε ότι θα έρθουν, ξέρουμε ότι θα έρχονται και έτσι πρέπει να γίνει συζήτηση για το μεταναστευτικό, ότι θα υπάρχει για πάντα, γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται και γιατί η κλιματική κρίση θα φέρει κι άλλους. Δεν μπορεί να είναι η λύση αυτό το κάμπ χωρίς νερό. Πρέπει να δοθούν άλλες λύσεις και τα λεφτά που πέφτουν και στο Δήμο είναι πάρα πολλά για να μην έχουν βρεθεί σωστές λύσεις. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Είναι οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, για τους οποίους εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να φεύγουν. Είναι τα χρήματα που κατασπαταλώνται και είναι και μια ένοχη σιωπή που σε κάνει να πηγαίνεις προς το φασισμό και την ανοχή του. Γιατί μπορεί να μην κάνουμε ενέργειες, αλλά παραλείπουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Μυρίζουμε την κάπνα από το φούρνο και δεν ρωτάμε τι είναι αυτός ο φούρνος. Είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτός ο φούρνος δίπλα μας και να το γκρεμίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνούσε κάποιος σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όμως αυτό γίνεται. Όχι. Και σίγουρα πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, γιατί προφανώς για πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας η αντανακλαστική αντίδραση στο να πεις ότι να τους φιλοξενούμε, όπως εντωμεταξύ είναι μια παράδοση αρχαία στην χώρα θεωρητικά, είναι που θα βρούμε τα λεφτά και θα τους ταΐζουμε και θα τους ποτίζουμε. Και μετά βλέπεις αυτή την παρέλαση εκατομμυρίων για συστήματα τύπου ΝΑΤΟ και φύλαξη και καθαριότητα που δεν γίνεται όπως φαίνονται στα ντοκουμέντα. Αλλά η φύλαξη γίνεται και λεφτά υπάρχουν, να το πούμε έτσι πολύ όμως. Απλώς δίνονται σε εργολάβους. Δημήτρη, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Όχι, να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι πρέπει να κοιτάμε τους αδύναμους, γιατί είμαστε αδύναμοι και είμαστε αυριανοί αδύναμοι. Οπότε πρέπει να ρίξουμε λίγο το βλέφαρό μας προς τα δω, γιατί όταν κλείνει η πόρτα πίσω μου, όταν μπαίνω στο kit και θα ξαναβγώ, γιατί αν δεν μου ανοίξει δεν βγαίνω, βλέπω πόσο εύκολο είναι να βρεθείς ανάμεσα στους πράσινους και να μην μπορείς να φύγεις. Να δώσουμε ορατότητα στους ανθρώπους όπως προσπαθούμε και να ευχαριστούμε γι' αυτό. Οι πλημμυροπαθείς βρέθηκαν σε kit. Ακριβώς. Το κάνουμε να κλείσουμε και την πόρτα όπως πάμε. σταμάτησε τις διαδηλώσεις, πότε θα κλείσουν και την πόρτα σε αυτούς και θα βάλουν απ' έξω μάτια για να μην βλέπουμε τη φτώχεια τους. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό, να μην δούμε τη φτώχεια και τη δυστυχία του διπλανού και να νιώθουμε ότι είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Να δείξουμε ότι μοιαζόμαστε ακόμα για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι γιατί είναι μετανάστες, γιατί είμαστε εμείς αύριο. Και ότι θέλουμε να έχουν νερό. Δεν ζητήσαμε πολλά. Ένα γιατρό και ένα νερό ζητάμε. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ένα νερό, λίγο νερό και ένα γιατρό. Και να καταλάβουν ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα και ότι το πρότυπο Κάμπι Σάμου που είπε ο Πρωθυπουργός στην Ολλανδία ότι δεν έχει έρθει, τελικά δεν ήταν αυτό που φαινότανε. Ήταν αυτό που λέγαμε ότι είναι. Μία φυλακή όπου θα καταπατώνται τα δικαιώματα των ανθρώπων, δεν θα έχουν νερό και δεν θα το μαθαίνετε. Γιατί αν δεν ήταν δύο-τρεις τρελές συναδέλφισες και ένας τρελός εγώ να το πούμε, δεν θα το μάθαινε κάποιος άνθρωπος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να βγει προς τα έξω ότι υπάρχει πρόβλημα πριν να είναι τόσο μεγάλο, πριν να ακούσουμε τον πρώτο θάνατο, γιατί θα τον ακούσουμε. Τον πρώτο θάνατο στα κλειστά κάμπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και σε ευχαριστούμε και για την δουλειά που κάνεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια. Ήταν ο Δημήτρης Χούλης, δικηγόρος από τη ΣΑΜΟ. Ασχολείται πάρα πολύ με το προσφυγικό, στοιχειοθετημένα, με στοιχεία. Είδαμε και στην αρχή τα βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες από την κατάσταση με την καθαριότητα στο ΚΙΤ, οι καταγγελίες για την μη ύπαρξη νερού, όπως είπε και ο ίδιος, πηγαίνουν εδώ και ένα μήνα. Είχε διαφημιστεί ως πρότυπο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον τίτλο στο θέμα, τότε που μιλούσαμε με τους γιατρούς του κόσμου, ήταν μια φυλακή αθώων για να ηρεμήσει η Σάμος. Τελικά φαίνεται ότι, μάλλον η Σάμος νιώθει ήρεμη, πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει και έχουμε φυλακή αθώων. Είναι πολύ δύσκολο να χωνέψει κανείς το μείγμα της απανθρωπιάς, της τρομακτικής σκληρότητας προς τους πρόσφυγες και μαζί το μέγεθος της ρεμούλας. Δηλαδή εδώ πέρα προφανώς λέμε ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι βλέποντας τις αποφάσεις της Διάβγειας, τα ποσά και την εικόνα που φτάνει σε εμάς από τις συνθήκες, αυτά τα δύο δεν φαίνονται να ταιριάζουν. Αυτό μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα τολμηρό να το πούμε αυτό. Μάλλον προκύπτει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ των εικόνων και των οικονομικών που διαβάζουμε στις αποφάσεις της Διάβγειας. Και χρειάζεται να τα πούμε και τα δύο. Γιατί κάθε φορά που σου λένε δεν προφταίνουμε, δεν κάνουμε, δεν έχουμε λεφτά και τα λοιπά, αυτό είναι κάτι διπλό. Δηλαδή είναι ένα μίσος που καλλιεργείται στον κόσμο. Όπως από την αρχή υπήρξε μια τεράστια μπίζνα προσφυγικού, κρατική μπίζνα, φίλων του κράτους. Και μαζί με αυτήν υπήρξε και το μίσος προς τους πρόσφυγες. Πώς γίνεται, μια χαρά γίνεται. Μια χαρά γίνονται και τα δύο μαζί. Την ώρα που σου λένε ότι δεν μπορούμε και τι να κάνουμε και που εδώ που δεν έχουν οι Έλληνες και πού να δώσουμε σε αυτούς, λες και τους είπες να τα βγάλουν από την τσέπη τους τα λεφτά. Λες και είπες να τα στερηθούν από το μισθό τους. Και που οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν ζημιωθεί από αυτό. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα την οποία την έχουμε ξανακάνει, την έχουμε κάνει από την αρχή του προσφυγικού για τις τοπικές κοινωνίες και τον τρόπο με τον οποίο έχουν συμπεριφερθεί. Να σταματήσουμε εδώ πέρα, να πούμε ότι θα υπάρχει συνέχεια, θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε γι' αυτό και να ρωτάμε και να φέρνουμε περισσότερες πληροφορίες στην επιφάνεια. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Λοιπόν, ήταν η Φάρμα των Ζώων, καθυστερήσαμε σήμερα λίγο, έχει πάει 3,5 ώρα. Το πήγαμε παραπάνω όμως, ναι. Όχι, καθυστερήσαμε να τελειώσουμε, δεν καθυστερήσαμε να αρχίσουμε. Απλώς θα κάνουμε 20 λεπτά λιγότερο αύριο. Γιατί δεν σας χρωστάμε τη ζωή μας να τις παταλάμε εδώ πέρα στην Φάρμα των Ζώων. Πρέπει να πάμε να κάνουμε, έχουμε τόσα πολλά που μας περιμένουν. Τόσο έξαλλη ζωή. Έχουμε όλη αυτή την έξαλλη ζωή που μας περιμένει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε και πάλι εδώ πέρα. Αύριο, 2 και 10, τα λέμε. Φιλιά. Να ξεχνάτε να υποστηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Like, το link για τη συνδρομή είναι από κάτω, στην πλατφόρμα, στο Super Chat. Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη. Αύριο πάλι εδώ. Να πω κάτι ακόμα. Ρωτάτε για, για δίδυμους ποια είναι η πρόβλεψη. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ θετική η πρόβλεψη σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ θετική και στο, και στο προσωπικό και στο επαγγελματικό, αισθηματικά όλα τα βλέπω. Δεν είναι απλώς ρόδινα. Είναι μια έκρηξη ευτυχίας. Δεν ξέρω πώς έτυχε τώρα. Σας ευχαριστώ που το ρωτήσατε και είχα την ευκαιρία να το πω, γιατί σπάνια λέμε ευχάριστα πράγματα σε αυτή την εκπομπή, όπως έχετε δει. Αλλά είναι, ειδικά στο επίπεδο το ζωδιακό, όταν υπάρχει μια θετική είδηση, θα την πούμε. Ναι. Όταν η ειδήσει πάντως αυτήν την άνθρωπη κατάσταση Σάμμο, είναι ειδήσει που σίγουρα αξίζουν να υποθούν και αξίζουν να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στα ΜΜΕ και στην ενημέρωση. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει πολύ στο προσφυγικό, δεν με ενδιαφέρει κιόλας πώς ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η κατάσταση και το πόσο σημαντικό είναι για χιλιάδες ανθρώπους αυτό που συμβαίνει. Εγώ το πάω σοβαρά, εσύ το πας έτσι, τα βρίσκουμε. Καλό απόγευμα στους διδήμους. Γεια σας. Φιλιά.